जी विधि क्या होती है? विधि जैसे क्या होता है ना दीदी, अभी हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें अभी किस चीज का संरक्षण करते हैं? नुकसान नहीं होना चाहिए, तो किसका संरक्षण करते हैं? संरक्षण पूरी प्रक्रिया में कोई भी प्रोसेस आप अपना एडॉप्ट करते हो, जैसे एक बिल्डिंग बनानी है, ट्रेन चलानी है, तो उसमें क्या विधि है? तो विधि है कि हर मौके पर हर जगह पर पैसे का संरक्षण किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब वो नुकसान ना हो, ज्यादा ना लग जाए, कम ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पिलफेज ना हो जाए। तो आप अभी भ्रमित स्थिति में विधि क्या है? पैसा। कोई भी काम करना उसकी विधि क्या है? वो तो दीदी कोई प्रोग्राम, प्रोग्राम में इमेज कॉन्शियसनेस को कहां जोड़ते हो आप? मान लो रॉकेट लॉन्च करना है तो रॉकेट पे जाना है, मतलब रॉकेट को भेजना है, ये है वो, ये सब तो ऑब्जेक्टिव है उसके। अब क्या करना है भाई? तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट को कंट्रोल करना है ना। हो सकता है कि मान पद भी हो लेकिन वो सामने नहीं आता, कभी पीछे रहता वो। तो हम अभी जनरली क्या करते हैं कोई भी काम में? तो पैसे को संरक्षित करते हैं या दिखावे को करते हैं कि भाई शादी हो रही है, पैसा कोई मुद्दा नहीं है, हर जगह पे कोई एक्सक्लूसिवनेस दिखना चाहिए। तो आप वहां पर आप वो विधि बनाकर रखते हो। तो टू डिसाइड एनीथिंग व्हाट टू प्रिवेंट, विधि मतलब प्रोसेस नहीं है। अभी भी विधि का मतलब प्रोसेस थोड़ी होता है। संविधान, विधि, विधान, विधि मतलब ये संविधान से जो कुछ भी डायरेक्टिव्स हमको मिलते हैं उसमें कोई चीजों को हमेशा ध्यान में रखने की बात। क्या ध्यान में रखना है उसका नाम विधि है ना। एक संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, एक होता है लेजिस्लेशन और एक होती है विधि, विधि विभाग जिसको कहते हैं। हाँ तो मतलब उसका यहां भी वही है। तो संविधान यदि यहां पे मानवतापूर्ण आचरण को प्रोटेक्ट करने के लिए है तो विधि क्या है? ठीक, तो विधि है मूल्यों को संरक्षित करना। कोई भी काम शुरू होने के पहले कोई मूल्य, काम के दौरान मूल्य, काम के उपरांत मूल्य, कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कार्यक्रम, उसमें किसी वैल्यू से हम शुरू करते हैं। वी नीड टू प्रिवेंट दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड वी एंड अप विद दैट। तो वो अगर वैल्यू एड ऑन कर मेंटेन करते रह गए, वो वैल्यू को पकड़ कर रखना है विधि है। अभी शायद अपने को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आप बच्चे को पढ़ाते हो तो बच्चे को पढ़ाने के समय आप में क्या मूल्य है थोड़ी देर के लिए, कि आप ये चाहते हो कि वो विश्वासपूर्वक जिए, और आप विधि संपन्न हो, मतलब आप विश्वासपूर्वक जीते हो। तो विश्वासपूर्वक जीना, इसको अभी अपन पूरी प्रक्रिया में सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस विश्वास के लिए ही अब सारा एजुकेशन है ना। तो इस विश्वास को हर घाट पे अपने को इंश्योर करना है। क्लास शुरू होने के पहले आप में विश्वास रहना चाहिए, क्लास के दौरान भी आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, और क्लास के उपरांत भी विश्वास बना रहना चाहिए। जब इतना करना चाहते हैं तो देन वी नीड टू डिलीवर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि क्लास शुरू होने के पहले विश्वास था तो एंड में वापस विश्वास आने का मतलब क्या है? जैसे आप लोग आए तो आप इस विश्वास से आए कि 30 दिन लगाओगे तो कोई बात पकड़ में आएगी, और आप जाते समय आपको लगे कि नहीं, जिस विश्वास से आए थे वो विश्वास पूरा होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे मूल्यों से निर्वाह करना पड़ेगा, मतलब जो कुछ भी आपको समझना होगा, नहीं मन लगेगा तो आपको प्यार से पटाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, डपटना पड़ेगा, है ना, हिलाना पड़ेगा, डुलाना पड़ेगा, वो सारा करके वापस विश्वास को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिस विश्वास से आप आए, आप है ना, उसी विश्वास से लौटे कि वाह भाई क्या सोच के आते हो, कितना बढ़िया हो गया। अगर ऐसा विश्वास से विश्वास हो गया तो सफल हो गया अपन, और विश्वास से अविश्वास हो गया तो असफल हो गए हम। अब लेकिन विश्वास से विश्वास को बनाए रखने में क्या हो गया? विश्वास का बढ़ना जरूरी है। मतलब आप 30 दिन अगर मेरे साथ बात करके आपका विश्वास और बढ़ गया तभी ये विश्वास पूर्वक आप जा पाओगे, नहीं तो विश्वास पूर्वक नहीं जा पाओगे, लगे यार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो विश्वास से चालू किए, हमारे में विश्वास है, आप में विश्वास की आशा है, ऐसे विश्वास को डिलीवर करते समय विश्वास पूर्वक जीते हुए आप में विश्वास पूरा हो जाए, है ना, तो आपका विश्वास अपग्रेड हो गया, वर्जन उसका बढ़ गया। इसको कह रहे हैं विधि, इस विधि की जरूरत है। अभी अपन ये विधि बीच में भूल जाते हैं, अपने पास है ही नहीं, विश्वास शुरू करते हैं बाद में रोना गाना शुरू कर देते हैं, शादी करते हैं विश्वास से अविश्वास से, फिर क्या होता है आगे, फिर है ना पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता ये सब बचा, वो विधि विधि वो बदल जाती है हमारी। तो मूल्यों का संरक्षण करें भैया, विश्वास के से शादी किया तो विश्वास को पकड़ के रखो, नहीं पकड़ पा रहे तो कारण में जाओगे, निवारण करना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा, क्या हो गया ऐसा जो विश्वास घट गया। तो विश्वास से विश्वास तक की का पूरा एंड टू एंड ये जो चक्र है, एक आदमी विश्वासपूर्वक जिया अगली पीढ़ी भी विश्वासपूर्वक जिए, ऐसी हमारी आशा है कामना है। ऐसी आशा कामना के लिए जो कुछ भी हम काम कर पाते हैं उसका नाम है विश्वास की निरंतरता, और ऐसी निरंतरता को पकड़े रखना ही कुल मिलाकर नाम है विधि, जिसको कहा विधि। और ये विधि का कहां से आया, विधि मूल्य कहां से पकड़ में आए, मूल्य बराबर उपयोगिता कहां से पकड़ में आई, उपयोगिता का पकड़ में आई, विचार में पकड़ में आई कि व्यवहार में पकड़ में आई कि कार्य में कि अनुभव में, अनुभव में। तो अनुभव से विधि लिखा था, तो व्यक्ति में जो अनुभव है वो परिवार में या व्यवस्था में विधि बनता है, तो अनुभव ही विधि बना। तो अनुभव संपन्न अपने मूल्य को संरक्षित रख पाता है, तो वो मानव जाति में एक एक प्रकार का विधि बन गया। अब विधि का विधान, विधि से आएगा विधान, अरे वहां तो कुछ पता ही नहीं था कुछ भी बोलते रहते हैं। अब ये जो मूल्यों को संरक्षित करना है इसको हर प्रक्रिया में अपन लगाएंगे तो उसको बोलेंगे विधान, और ये विधान जहां पे पारित होगा उसका नाम है विधानसभा। तो चूंकि विधान ही नहीं है, विधि नहीं है क्योंकि अनुभव नहीं है, तो अनुभव के अभाव में विधि गड़बड़ होगी, भय प्रलोभन विधि बन गई, मूल्य तो नहीं बने तो भय प्रलोभन विधि बन गई, तो विधान क्या हो गया। अब विधान ये बन गया कानून, जो भी बने, विधान का मतलब कानून है ना, जो भी स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, कानून पारित करने की जगह कहां है, विधानसभा। तो मूल्य विहीन सारे कानून हो गए, तो विधानसभा नहीं हुई, वो भय प्रलोभन सभा हो गई। तो ये दिक्कत उसमें अपने को समझ में आती है। तो विधि से विधान और विधान से संविधान, या यूं कह लो कि संविधान से विधान। अब अगर उल्टा चलेंगे स्ट्रक्चर में तो एक मानवतापूर्ण आचरण का एक संविधान, उसमें जीने के सारे कानून अब बनेंगे वापस, तो वहां पे बनेंगे विधान, और उस विधान से विधि बनी मूल्य का संरक्षण, और उससे हर बालक में अनुभव संपन्नता की गति, हर बालक अनुभव संपन्न हो जाएगा, हर उस देश में रहने वाला हर मानव संविधान के तले जीने पर ही अनुभव संपन्न हो जाएगा। ये बात समझ में आई, अरे वो रखे नीचे, तुम नींद में हो यार, सो रहा है क्या, अरे यहां तो सब मिटाने गए। हाँ ठीक है, चलो यहां से बना देते हैं। अनुभव, ये व्यक्ति में अनुभव, व्यक्ति में क्या हो गया, वो तो अनुभव कहां हो गया, सहअस्तित्व में अनुभव है ना, तो व्यक्ति सहअस्तित्व में अनुभूत हो गया, वास्तविकता से हो गया, तो ये अनुभव स्रोत बना काय का, ये मानव जाति में बनेगा विधि, और रुको तो जरा एक मिनट, विधि को कह रहे हैं मूल्यों का संरक्षण। मूल्यों का संरक्षण का मतलब, अब यहां पर क्या है, मूल्य अनुभव में मूल्य समझ में आते हैं, तो यहां पर मूल्यों की निरंतरता है, अनुभव में मूल्यों की निरंतरता है, मानव जाति में उस अनुभव की मूल्यों में निरंतरता के कारण वो जो जीने में करने में कोई भी कार्यक्रम करने में अब मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। तो ये जो मूल्यों का संरक्षण हम कर पाते हैं, ये मूल्यों की निरंतरता से मूल्यों का संरक्षण हुआ, तो मानव जाति में विधि बना। कोई भी काम करना है तो उसका क्या विधि? अभी हम कोई भी काम करते, किचन में कोई काम करते, क्या विधि? एक समय के बाद कोई नहीं, कुछ नहीं, वो सामान नुकसान नहीं होना चाहिए। तो किसका संरक्षण किया हम? सामान का। आदमी घायल हो, रोए, गाय ठीक है पीके भगा गेट के बाद, लेकिन ये काम एकदम ठीक होना चाहिए, ठीक है ना? तो संरक्षण हम सुविधा करने लगे। तो ऑप्शन अपने पास दो ही हैं, अनुभव विहीन होने पर क्या हो गया, अनुभव नहीं है तो अपेक्षा है मूल्यों की, मूल्यों की अपेक्षा कोई मूल्य जिए तो क्या करेंगे, मूल्यों का संरक्षण की जगह हम सुविधा का संरक्षण करेंगे। जबकि आदमी यदि समझदार नहीं हुआ, मूल्य क्या है, मीठा बोलना मूल्य नहीं कह रहे हैं कि खाली मीठा मीठा बोल रहे हैं, कुल मूल्य क्या है? एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मूल्य के साथ निर्वाह किया। शुभमान आपने बताया तो क्लास चालू हुई, शुभमान मेरे को बोले उधर हुई क्लास नहीं हो रही है, तभी तो मैं आया उधर, मैं तो कहीं कुछ चड्डा पहन के कहीं घूम रहा था अभी, तो क्या चीज निकल गया, मूल्यों का संरक्षण इज नॉट ए स्वीट टंग, इट इज बेसिकली, यदि आपको समझ में आएगा तो बड़े में छोटा समाया ही हुआ है, तो आदमी समझदार कैसे हो, ये विधि है। हम जो कुछ भी काम कर रहे उसका क्या प्रयोजन बना, कि व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समझदारी कैसे ट्रांसफर हो, समझदारी के अर्थ में सारा कार्यक्रम है। तो मूल्य क्या चीज निकल गया है, समझदारी के अर्थ में करने वाला कार्यक्रम, ये ठीक है ना? तो विधि से बना गया विधान, जी हाँ, मूल्यों का संरक्षण है ना, भैया व्यवस्था में विधि बीच में एंट्री में ना, एक विधि एक प्रक्रिया लेके चल रहे हो आप, कि जैसे आप साबुन में काम कर रहे हो तो आप चाहते हो कि साबुन में जो उपयोगिता है वो भी संरक्षित रहे, जो वहां सामने आदमी खड़ा है आपके अंदर ये चल रहा है, आपके अंदर ये विधि बना हुआ है, ये मानव में है, ये जीवन में है, ये मानव में होने वाली विधि है ना। अभी मानव जाति तक अपन पहुंच रहे, तो मानव जाति में ये एक व्यक्ति से निकलकर एक मानव में क्या विधि, उसका विधान, विधान में आपने जो भी एसओपी बना ली, कानून बना ली, क्या ऐसे करेंगे अपन? तो विधि का मतलब हुआ कि न्याय हो, ऐसी विधि रहे जिसमें न्याय हो, ठीक बात है ना? तो न्याय हो, तो ये तो एक बड़ा टर्म हमने बोल दिया, अभी क्या करें, इस सेकंड में क्या करें? तो हर सेकंड में हर पल्स में हम वैल्यूज को इंश्योर करेंगे, संरक्षित करेंगे, चाहे वो मानव के साथ हो या प्रकृति के साथ हो, जहां वैसे सुविधा समाहित है, मतलब वो तो समाहित है, वो तो उसमें समाया गया। तो एक एग्जांपल के अगर हम ले कि व्यवस्था में भी हम कहते हैं कि व्यवस्था मतलब ढांचे खांचे नहीं है, वो बेसिकली सिस्टम मूल्यों का निर्वाह ही है, और वही उसी को हम व्यवस्था देख रहे हैं, कार्य से व्यवस्था। अच्छा, जब भी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो मानव में जो चौथा आयाम है जिसको हम कह रहे हैं अनुभव विचार व्यवहार कार्य, कार्य से व्यवस्था है, किस काम करने के तरीके जो हम काम करते हैं उससे व्यवस्था, दूध लेके यहां से वहां गए, है ना, वहां से ये लेके आए, इधर से वो किया, उधर गोबर उठाए, ये सब कार्य करने से एक व्यवस्था बनता है, ठीक। उसमें एक आदमी इन्वॉल्व होता है शिष्टतापूर्ण दृष्टि से, तभी वो व्यवस्था को पकड़ पाता है उसमें, उसमें पकड़ना के बाद जो बना वो, है ना, अभी ये प्लान में आ गया है, दिस इज इन द प्लान नाउ, विधि विधान संविधान। तो अनुभव का कंटेंट चला गया विधि में, और उससे विधान, उससे संविधान, अब फिर संविधान हो जाने के बाद क्या है, अब संविधान से फिर विधान और विधि एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात। तो विधान से हम पहुंच गए संविधान पर, अब संविधान से क्या निकला, वापस लौट के आने पे क्या होगा, है ना, विधान विधि पूर्वक जीते हुए, मतलब अगर इसका आगे बढ़ा दें तो देश का हर नागरिक जो है वो अनुभव की ओर गति करेगा। संविधान विधि से भी अनुभव की ओर गति है, वो चलता रहेगा। ठीक, यहां समझ रहे हैं तो क्या है, विधि मूल्यों का संरक्षण, विधान, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम कानून बना रहे हैं, अब ये कानून है कि अब अपन ऐसे काम करेंगे, जैसे अपन भी हम बहुत सारे कानून बना रहे हैं, हम लोग कानून बिना नहीं, ऐसा नहीं, कानून तो हम बनाते हैं कि ये करेंगे ऐसा करेंगे, कानून तोड़ेगा उसको क्या होगा। तो विधि तो मूल्यों का संरक्षण है ना, हमारे पास वो नहीं है, आपके पास क्या था, सुविधा को संरक्षित करो, आदमी को डंडा मारो, भय प्रलोभन, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर विधि यही है कि भैया उसको समझाओ, कानून तोड़ने वाले आदमी को फिर से समझाएंगे, फिर टूट गया फिर समझाएंगे, फिर टूट गया फिर समझाएंगे, कब तक समझाएंगे, बस। ठीक है ना ये बात। अब विधान ये हो गया, अब ये यहां देख लीजिए, अब ये यहां क्या लिख रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर हम कह रहे हैं कि मानवीयता पूर्ण आचरण, सम्मान पूरा हुआ, तो आचरण जैसे कई बार कहा कि हम सबका मिलकर एक एक जो सिंफनी है वो हमारा आचरण है। अभी हम सब व्यक्तिवादी विधि से कुछ करते रहते हैं, मैं कुछ करता हूं आप कुछ करते हैं ये करते हैं, ये सब हमारा अलग अलग अलग अलग है, हम सब एक सुर में कैसे जाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना, तो ये सब मिलकर एक एक संगीतमय हमारा आचरण होता है, वो एक सिंफनी क्रिएट होती है, उसका नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण। उसकी शुरुआत मूल्य चरित्र नीति है और उसमें एक आदमी से पूरी मानव जाति तक है, तो जब तक संविधान, इस संविधान का मतलब यहां पर जाकर मानवीयतापूर्ण आचरण प्रकट हो गया है, हम सबका एक आचरण प्रकट होने का नाम है संविधान। अब संविधान क्या कर रहा है, वो संविधान में वो पूरे आचरण की व्याख्या हो रही है कि हम सबका एक्चुअली आचरण क्या होना है, तो चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में होना हो, चाहे उत्पादन में, चाहे कार्य में, चाहे न्याय में, चाहे सुरक्षा में, जिसमें भी होना होगा उन सब जगह में हम सबका आचरण का क्या स्वरूप बनेगा, ये वाली बात यहां पर ठीक ठीक समझ में अपने को आती। ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो हम संविधान विधि से मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यक्त कर पाएंगे। क्या मतलब निकला इसका, धरती का संरक्षण तभी होगा, तभी जाकर ये हम जो मूल्य के साथ जिए, उस जो मध्यस्थ बल को प्रकट किए, तो है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण विधि से हम क्या प्रकट करने वाले हैं, है ना, मध्यस्थ बल का प्रकाशन होगा, मध्यस्थ गुण, तो ये मध्यस्थ गुण उस विधि से प्रकाशित हुआ, प्रमाणित हुआ, उसके लिए ये डिजाइन बना, विधि विधान और संविधान। अब इस संविधान के तहत पुनः विधान, अभी हमको समझने के लिए ऐसा बना, एक बार ये संविधान को एज इट इज एडॉप्ट किया जाता है, ये संविधान हमको सिर्फ एडॉप्ट ही करना है, कुछ बड़ा काम नहीं है, है ना, चाहे तो अभी कर ले सरकार कि आज से मानवीयतापूर्ण आचरण संविधान हमारे लागू है, बाकी जो चल रहा चलने देते हैं, धीरे धीरे उसमें कानून बदलेंगे, अब कि अब ऐसा नहीं सकता, जैसे पहला कानून बदल गया कि जमीनों का खरीदी बिक्री बंद है ना, दिनांक 1 जुलाई 2020 तक जो जहां के निवासी हैं अब वो अपने अपने निवास स्थान पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जहां रहते हैं अब वो वहीं रहेंगे, और इसके बाद अब जमीन के रजिस्ट्री ऑफिस के बंद, ठीक, रजिस्ट्री ऑफिस बंद, काम खत्म है ना, आगे रजिस्ट्री बंद, ठीक हो गया, पहला कानून झंझट ही खत्म हो गया। देखो आप तुरंत 2-4 कानून के बाद तो चीजें कहां से कहां बदल जाएंगी, कहा मन करेगा, अरे मेहमान मन कर जाएगा, जाने का मन करेगा, मतलब वही ना, नहीं होगा ना, ऐसा जरूरत ही क्यों, आप दिल्ली में रहिए ना, दिल्ली में क्यों, बाकी लोग रहने तो आप क्यों नहीं रह सकते, वही मनमानी को तो रोकना पड़ेगा ना, ये पूरा संविधान मनमानी को रोकेगा, तो आपको मौका दिया जाएगा 2 साल का, आप 2 साल में जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाइए। नोटबंदी में तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का था, ठीक, एक कानून ले आएंगे, सारे की वस्तु का कीमत जो है श्रम मूल्य के आधार पर होगा, खत्म, एक एक अध्यादेश जारी होना है, जनता के तो पकड़ में ना क्या चीज है ना, जनता समझती रहेगी, तब तक क्या होगा, आईटी वाले नौकरी जब अभी बचा है ना 60 साल रिटायरमेंट उनके टाइम है अभी, तो उनको लगा देंगे कि आप सभी वस्तुओं का अलग अलग रीजन में आप जाओ जरा और आंकलन करो कि श्रम मूल्य का क्या कैलकुलेशन होता है, तो ऑप्टिमम कैलकुलेशन सब जगह करके आएंगे, एवरेज बनाएंगे, उसके आधार पर चीजों का दाम अगले दिन से लागू, 2 महीने 4 महीने बाद के, अब इसका ये दाम है, क्या दाम है भाई, बस है ना 0.2 आवर्स पर लीटर, 0.2 है ना, 0.2 0.5 या जो भी आवर्स पर केजी हो गया, कोई बात नहीं, बस तो करना चाहिए क्या, आप बताओ, खांस लो आप जितना खांसना, अभी बाद में नहीं कर पाओगे, और जो भी अभी आपकी आपकी प्रॉपर्टी अभी है ना, ये कानून आने के बाद ये सब प्रॉपर्टी के दाम सब हम ले जाएंगे नीचे, कोई कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं, है ना, अब खरीदने बेचने बंद हो गए तो क्या करोगे आप, तो अब उपयोग करो, धरती में क्या खरीद बेच करना है भाई, आप सोचो धरती जैसी चीज को खरीद बेच करके हम जिंदा है, आप सोचिए कितना दुर्भाग्यशाली हम, अगर मतलब यदि हुआ कि धरती हमारी माँ है एक प्रकार देखा जाए तो, है ना, हम सब अपने माँ को बेच बेच के खा रहे हैं, बताइए, अब वो जीने की चीज सम्मान हो गया उसको, उसको बेचा नहीं जा सकता भाई, बेचने के नहीं, बेचने के बाद क्या करेंगे आदमी, अब काम कर भाई, अब बचा क्या इसके बाद बताओ, जैसे जमीन का खरीद विरोध बंद हो जाए तो आप बचा क्या, अब रहने घर चाहिए कोई बात नहीं, कितना बड़ा चाहिए, चलो बनाओ यहाँ, किसको बनाना है, चलो बना लो आ जाओ, कौन सा बड़ा काम है, ठीक है ना, अब व्यवस्था काम करेगा, उसके नॉर्म्स आ जाएंगे, ये विधि विधान आते जाएंगे, पर स्क्वायर फीट कितना चाहिए, पर कैपिटा, उसका भी स्टैंडर्ड निकालेंगे कि कितना चाहिए होता है, कितना चाहिए, एकदम 10 IIT है अपने पास, कितनी IIT आजकल 22 हो गई, इनको कोई काम भी देना क्या देना, इनको सबको काम पे लगा देंगे, निकालो भाई एवरेज क्या होना चाहिए, बेस्ट आप 3 स्टैंडर्ड बना लो उसके, चलो A B और C जो भी करना, ठीक करना हो, मान लो कोई को मोटा हो कोई पतला हो तो बेचारे को ABC नहीं करोगे, एक आदमी मोटा एक आदमी पतला, क्लाइमेट के हिसाब से होगा, कहीं ज्यादा ठंडी होगी तो कम में लोग रहेंगे, कहीं ज्यादा गर्मी ज्यादा हवा चाहिए तो थोड़ा खुला में रहेंगे, तो वो तो ये निकालेंगे ना, अपन थोड़ी करें, अब इनको कानून बना दिया, अभी करते रहेंगे रिसर्च, रिसर्च करने का शौक इनको है अभी, तो वापस करेंगे वापिस, क्या दिक्कत क्या है, ये तो रिसर्च करना चाहती है, कहीं भी लगा दो, जिधर लगा उधर करने लगाते हैं, तो इस प्रकार से हो गया, अब ये इसके फिर धीरे धीरे कानून बनते चले जाएंगे कि भाई अब इसमें ये और कानून लाया, अभी एक और कानून और आया, जैसे कानून इधर आ रहे थे वैसे उधर आते रहेंगे, अब इधर हजारों साल में यहां पहुंचे हैं, लेकिन वहां संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान अब नॉन अमेंडेबल हो गया, अब क्योंकि एब्सोल्यूट जगह में हम पहुंच गए, जहां जैसे हम मूल्य को पहचान गए, है ना, जब तक मूल्य को नहीं पहचान तब तक हम अमेंड करते हैं उसको, जैसे हम मूल्य पहचान गए अमेंडमेंट खत्म, इतनी छोटी सी किताब, वो जो इतनी काली काली काली काली किताब भरकर रखी हुई है ना, वो देख देख के वकील लोग डराते रहते हैं, अंदर कुछ भी नहीं रहता है, पता है आपको, उनकी पूरी किताब में कुछ भी नहीं रहता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम ये बात, वैसे काले काले वॉल्यूम बना के रखे रहते ना, कुछ नहीं है बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, फीस लेने के लिए, क्या रहते हैं केसेस रहते हैं, उनकी रिपोर्ट रहती है, उनकी रिपोर्ट को जिल्द करा के ना किताब जैसे छाप के बैठे रहते हैं, सोते आदमी देख के डरेंगे, इतना पढ़ के बैठा है आदमी, जो केसेस नहीं आते अलग अलग प्रॉपर्टी के विवाद के, इसके उसके अलग अलग वॉल्यूम निकालती रहती कंपनी, उसमें वो हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ये उनके डिसीजंस पूरी केस फाइल लेना ऐसे जिल्द करके पटक दी, अब वो नेट पे चली गई, अब वो वकील कहां डराएंगे पता नहीं है ना, ये तो ऐसा पूरा ऐसा अलमारी बना के पूरा दिखाते थे, छोटा मोटा आदमी देख के डर जाए, नमस्ते दीदी बाय बाय, हाँ टिफिन किचन में ले जाओ भाई, टिफिन किचन में, अब संविधान मान जाने के बाद परंपरा बनना शुरू हो जाएगी है ना, अब इस संविधान के तहत वो धर्म क्या होगा वो परिभाषित है यहाँ पर है ना, व्यापार क्या होगा परिभाषित, सब बदलने वाला कार्यक्रम, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे, संविधान को बदलने की ताकत किसमें है, संविधान को बदलने की ताकत केवल और केवल जनता में है। न ये नागराज जी में, न अजय एम में, न किसी में, केवल और केवल ये ताकत किसमें है? जनता में। जनता क्यों बदलेगी भाई? जनता मांग करेगी तो बदलेगी। जनता कैसे मांग करेगी, क्यों करेगी? वो उसको दिखना चाहिए विकल्प कि एक नया मॉडल आ गया, वहां के संविधान अलग, कानून अलग, यार बढ़िया है ये काम। जैसे हमारे जिगलू में जो भी जमीन खरीदते हैं वो बेच नहीं सकते वापिस, है ना, बेच नहीं सकते, मतलब उनको पैसे चीज लेके चले जाओ आप, बट यू कैन नॉट सेल इट आउट, पैसे का तो प्रॉब्लम ही नहीं, वापिस ले जाओ। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को बेच के चले गए, क्योंकि अब एक व्यवस्था का संपत्ति हो गया वो, किसी एक इंडिविजुअल को पैसे चाहिए तो ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये व्यवस्था में जब संविधान आ गया तो ये सब बंद हो गया, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अभी तो अपन एक अल्टरनेटिव मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मॉडल यदि सक्सेस होता है उसमें डिस्टिंक्शन हम दिखा पाए, क्या हमारे कानून, हम अपने पूरी कानून की बुक बना के रखेंगे, क्या हमारे यहां विधान है, किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, विधान का मतलब है निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया होंगी, एसओपी क्या है, है ना, तो वो सभी चीजों की हम, अरे कुछ नहीं है, सब मजे मजे में करेंगे, देखो सब मजे मजे। तो जैसे जिस तरह के लोग अभी भी है ना, उस तरह के सारे लोग उसमें समा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर ही रहे थे कुछ, उनके पास लक्ष्य दिशा ठीक नहीं थी, अब ये लक्ष्य दिशा में, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई जिगलू में काम कर रहा है, कोई ना अभी पढ़ा ही रहा है, कोई पता लगा अभी सीढ़ी बना रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, इतना वेरायटी के काम में, इतना वेरायटी का आदमी है, क्या प्रॉब्लम है, कोई मोनोटोनस होने की बात नहीं हो रही। यहां पर भी देखो कितने वेरायटी के काम है, अभी छोटा से मैं, और सोचो 1000 आदमी होने में कितने वेरायटी काम हो जाएगा यहाँ, और तो कितना वेरायटी होगा तो उतना आदमी भी हो जाएगा, तो सारी वेरायटी अब एक दिशा में काम करेगी, खाली दिशा ठीक हो जा रही, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ गांव में पहचान लेते हैं, यहां भी पहचान जाएंगे 1000 लोग, बड़ी बात नहीं है। एक मोहल्ला, एक परिवार में 10 लोग, 4 हम सप्लाई कर देंगे। देखो सब बुड्ढा बुड्ढा का परिवार तो काम नहीं करेगा, तो युवा बुजुर्ग प्रौढ़ सबका एक संतुलन बनाएंगे, तो उसके लिए जो जो भी अभी हमारे पास बच्चे एडमिशन कराते आ रहे हैं उनको अभी यहां भी देते जा रहे हैं हम लोग, अपना पराये से मुक्त सभी आपके। बात हो रही थी ना तो उसमें ऐसी बात हो रही थी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक परिवार माना जाएगा, तो मैंने कहा मेरे को तो लगता है 10 का होना चाहिए, 10 का 10 का, तो चाहे कोई आउटसाइडर ही है उसमें, क्या आउटसाइडर क्या होता है, खूनी ना खूनी, अभी भी हो ही रहे ना आपके सामने, देखो ना यहाँ पे बच्चे जो आते हैं वो सब परिवार में रह रहे हैं। अरे लैंग्वेज बैरियर तो ब्यूटी है, वो तो काम है, मनोरंजन है, मनोरंजन सीखा चल। अभी यहाँ पे कई मराठी में बात करते हैं, कई उसमें करते हैं, तो ब्यूटी है हमारे यहाँ की, बैरियर थोड़ी हो, कोई उड़िया में बात करता है, कोई मराठी में बात करता है, कोई बंगाली में बात करता है, और आपस में सिखाई देंगे फिर दूसरे में अगर बात करनी है तो, और क्या, जिसको सीखना हो सीखते चले। निर्वाह ज्यादा कर रहे भाई, निर्वाह गलत हो रहा है, बैठ जाओ चुपचाप, फालतू हल्ला करते हो आप, बैठो, हाँ बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठे रहो बस, जब पानी वानी पीना तो मम्मी को बता देना, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, ठीक है ये बात, ठीक है ना। शुभान निर्वाह दीदी का ध्यान रखना है, जब भी उनको पानी वानी पीना हो, दूध पीना हो, ठीक है, खाना खाना हो लेके जाना, मफिन भी खिलाना, मफिन और वो कोको और काऊ करण और क्या थी यार वो चटकन। चलिए और मुद्दा लाइए कोई, सदुपयोग और सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब तन सुरक्षित रहना चाहिए, हाँ वो संरक्षण मतलब सुरक्षा, भाई कोई बीमार हो रहा है तो हमारी नीति क्या है, संरक्षित रखना है उसको, किसमें, हाँ विधि के साथ नीति जुड़ता ही है, वो यहां पर एक और उसका ऑफशूट निकलता है, विधि के साथ नीति बनता है और विधान के साथ उसका सदुपयोग बनता है, तो वो जो सुरक्षा की नीति है ना यहां से आती है और सदुपयोग की नीति यहां से आती। चरित्र में नहीं आती, हाँ नीति चरित्र में आती। चरित्र कहाँ आ गया ना, अब चरित्र यहाँ जब मानव जाति का पूरा चरित्र है, ठीक। तो विधि वापस है ना इसको मजबूत कर रही, विधि से सुरक्षा की नीति आई और विधान से सदुपयोग करेंगे, विधान से सदुपयोग। अब ऐसे कितने भी आप निकालते जाओ लूप है ना, जुड़ते चले जाएंगे इसमें, ये तो वैसा नहीं भैया। अनुभव स्थिति है और ये सब गति में, इसमें अगर देखेंगे तो अनुभव स्थिति है और ये सब गति का प्रकाशन है। ये खाली साइज बढ़ता जा रहा है आपका, है ना, ये किसी प्रोग्राम के साथ एक वो प्रोसेस के लेकर है, ये फिर किसी एक और उससे बड़े रूप में चला गया ये, और ये पूरी मानव जाति तक पहुंच गया। तो ये उसका साइज बढ़ने का मुद्दा है। इतना प्रिसाइज ही है और कुछ संरक्षण जो और दो ही चीजें हैं आपके पास, या तो मूल्य है सामान है, या तो मूल्य है कीमत। इसीलिए मूल्य शिक्षा है कि भैया मूल्य शिक्षा होने से मूल्यों का संरक्षण करेंगे और क्या। यहाँ पर मूल्यों का संरक्षण आया उसके नाम विधि है, लेकिन उसको हम अब सब तो को एक साथ जागृत नहीं हो जाएंगे, तब क्या होगा, हमारी विधि उस प्रकार से बन गई कि जो जागृति के अनुसार जीने का ही विधि बन गया है। तो जो लोग नहीं जी पा रहे, जैसे आज भी जीएसटी कानून है, तो सब थोड़े जीएसटी कानून के मास्टर हैं, लेकिन जीएसटी एक लगा दिया, आप बाकी आप जूझते रहते हो, है ना। अब चूंकि जीएसटी अधूरा है अपने आप में, इसलिए आप कभी भी आप कितने भी जूझोगे आप में कोई संतुष्टि नहीं आती। और ये क्या हो गया ना, ये विधि जो अनुभव के आधार पर आने से क्या हो गया, अब जितना आप जूझोगे उतना आपको लगेगा यार कितना बढ़िया है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो बहुत बढ़िया है, अरे ये तो और समझो देखो ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा आप भाषा बोलने लग जाओगे। जितना जितना आदमी इसको पहचानने जाएगा उतना उतना संतुष्ट होता जाएगा। अभी क्या, जितना जितना उसको हम पहचानने जाते हैं संविधान को, उतना उतना हम असंतुष्ट होते जाते हैं, क्योंकि उसमें अधूरापन है। जो मास्टर उनको पता लगता है इसमें कुछ है नहीं पूरा, ये सब अधूरा है। जहां पर जैसे सिल्वर स्प्रिंग में तो वहां पीछे खेत है अभी, तो उधर एक मिलके गांव बन जाएगा उनका, जहां पर नहीं है वहां पर पड़े रहेंगे ऐसे थोड़े दिन, गोडाउन बने रहेंगे, बाद में टूट फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 20-25 साल की उम्र नहीं इनकी, उसमें क्या दिक्कत है। लोग घुमाने ले जाएंगे बच्चों को कि देखो ऐसे बेवकूफी से ऐसे रहते थे लोग। सौ एकड़ में है सिल्वर स्प्रिंग, इसमें कुछ जगह पे अनुकूलता कुछ जगह पे प्रतिकूलता। जैसे कुछ गांव हैं जो अनुकूल हैं इसके, इस मॉडल को एकदम अडॉप्ट कर सकते हैं भौगोलिक स्थिति से। कुछ गांव होंगे उनको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसे कंपेल जैसा गांव, काफी बड़ा गांव हो गया, 8,000 की पॉपुलेशन, ठीक है ना, फिर भी इनके पास एक जोन इधर बना दिया आपने, उसके कॉर्नर में ये इधर का एक हो गया, एक ऐसा बना दिया आपने, एक ऐसा बना दिया, पांच टुकड़े कर दिए आपने, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है ना, नॉर्थ ईस्ट ऐसा मिला के वो उतनी उतनी जमीन इनको आप दे दिए तो ये अपना कर लेंगे, है ना। लेकिन जैसे और बड़े जैसे इंदौर शहर, बम्बई शहर, ये अपने को डिमोलिश ही करना है, वो हो जाएंगे वो, तब तक ये सब समुद्र उमुद्र बढ़ रहे हैं वाटर लेवल, और ये सब भी काम करेंगे, ये भूकंप आएंगे और हाँ नहीं नहीं हो पाएगा ना, कैसे करेंगे वहां 20-20 किलोमीटर आदमी कहीं भागेगा काम करने के लिए, क्या मतलब है, साइकिल उठा के अपने काम पे लग जाओ, जैसे यहाँ पे आदमी पैदल आके काम पे लगता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बच गया, काम यहाँ करना नहीं मेरे को बम्बे में जाकर काम करना, ये बेवकूफी तो है। काम से अगर सिर्फ पेट भरता है इतना स्पष्ट हो जाए, वो हमारे मान का नहीं है, सम्मान का नहीं है, उससे कुछ मान सम्मान नहीं है तो खत्म हो गया ना कहानी। ये मान सम्मान और चक्कर में आदमी भाग रहा है यहां से, कभी दिल्ली मुंबई भोपाल बेंगलोर है ना बुरहानपुर भाग रहा है। ये टॉयलेट यहीं पे यार सुन, अरे ये टॉयलेट यहीं लगी, दौड़ जाए यार इतना बड़ा हो गया, जल्दी जा। शुभमन ले जाएगा नहीं तो टॉयलेट आपको, सामने सामने जाओ ना। अरे सब मिसयूज हो रहे भाई, और इंदौर में अभी इतनी बिल्डिंग बन गई मल्टीज, इंदौर क्या सभी शहर में बन रही है, जहां पर हजारों फ्लैट, कम से कम 10,000 फ्लैट का तो मेरे को इंदौर में जानकारी है, खाली पड़े 10,000। नहीं तो वो सब काम आएगा भराव करने में, जहां जहां भी चाहिए वहां से भराव कर ले जाएंगे, लैंड फिलिंग करेंगे ना, जहां गांव में घर बनेंगे वहां, अभी जैसे अपन वहां काम कर रहे हैं वहां अपने को मुरम नहीं मिल रही, तो ये सब वापस लाएंगे थोड़े थोड़े और क्या करेंगे। अच्छा संयोग के बाद हिंदुस्तान में गांव अभी भी ज्यादा है, संयोग के बाद यूरोप में भी गांव बहुत ज्यादा है, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें अभी भी गांव बहुत सारे हैं, कंट्री साइड वो बोलते हैं लोग। हो गया दरवाजे बंद करके आओ यार, जाओ जा बेटा आप कर दो, योगेश्वर भाई आप कर दो, इनको भाई को ले जाओ, उनको बताओ दरवाजा क्या होता है, लाइट भी बंद कर दो, ठीक हो गया। इस विधि से ये हो गया मूल्यों का संरक्षण। दुकान नाम की चीजें खत्म। हर गांव में देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मिटाने को दो भाई कोई कहां गए, हर गांव में मैं कर देता हूं, कोई नहीं कोई नहीं, अब ठीक है। पूरे गांव में एक एक विनिमय केंद्र है, हर गांव में एक विनिमय केंद्र, उस हर गांव में विनिमय केंद्र में हर परिवार का डेटा कि कुल कितना सामान कैसा चाहिए, कितनी शर्ट चाहिए, रामलाल को कितनी, श्यामलाल को कितनी, रामलाल का लड़का है वो चार फाड़ता है उसको चार चाहिए, लड़की लेकिन दो ही कपड़े फाड़ती है उसको दो ही चाहिए, ठीक। तो और इस तरह का फिटिंग, ये साइज क्या हो गया, तो एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन अकाउंट इन हिज विनिमय केंद्र, तो वॉट एवर थिंग्स ही विल गेट इट ओनली एंड ओनली फ्रॉम ओन, जो अपना है ना विलेज जो विनिमय केंद्र है वहीं से ले सकते हैं आप, उसके अलावा आपको कहीं से मिलने ही वाला नहीं। लेकिन आपके पास एक कार्ड होगा, जैसे आप मान लो किसी कारण से मेहमान चले गए बाजू वाले विनिमय केंद्र, चार गांव दूर पांच गांव दूर, आपने जाके उसको बताया कि हमको है ना चाहिए भैया दूध है, बायोमेट्रिक जो भी थे, जैसे ही बायोमेट्रिक हुआ, अच्छा आप पिवड़ाई गांव के, ओके ओके आपका तो ये रिक्वायरमेंट है, शर्ट ऐसी चाहिए आपकी शर्ट तो वहां वो सोनलाल के यहाँ बन रही है, तो इमीडिएटली सोनलाल से संपर्क हुआ कि भाई इनकी शर्ट जो बननी थी डिलीवरी का टाइम आ गया और संयोग से अभी ये यहां पर है पिवड़ाई में, मतलब पिवड़ाई के आदमी मऊ में, ठीक है ना। तो वो अगर आपको चाहिए तो वो दैट विनिमय केंद्र आपको वापिस लाकर उपलब्ध कराएगा, देर इज नो मार्केट एंड देर इज नो शॉर्टेज ऑफ द थिंग्स, यू विल गेट एनी वेयर, जहां आपको चाहिए आपको वहां आपकी चीज मिलेगी। मान लो आप मेहमान चले जाते हो तो कितनी बार जाओगे अलग बात है ना, तो कार्ड आपका डालते थे कहां से आएंगे, मतलब दिल्ली में हम नहीं आएंगे क्या, अरे अरे तो एजुकेशन के लिए एक केंद्र के दूसरे केंद्र में जाएंगे जाएंगे, एजुकेशन के लिए खुशहाली के लिए, इतना बढ़िया काम हो गया, इतना बढ़िया गाना बजाना सीख गया, इतना बढ़िया दूध निकालना सीख गया, इतना बढ़िया हमने ये बना लिया, एक्सचेंज होगा खाली ज्ञान का, दूर से दूर ज्ञान का एक्सचेंज, नो कम्युनिटी एक्सचेंज, कम्युनिटी एक्सचेंज होगा वो कहीं ना कहीं लोकलाइज होगा। तो हर एक गांव में इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हर एक गांव में एक विनिमय केंद्र है, वो विनिमय केंद्र में एक ऑफिस है जहां पे कंप्यूटर लगे हैं, पीछे सारा है ना स्टोरिंग है, ये बैंक भी काम करता है, ये बैंक का काम करता है, कॉमर्स का काम करता है, सारा काम ये करता है। तो यहां पर हर परिवार गया, रामलाल गया, उसने अपना प्रोड्यूस को यहां पर जमा कराया, 10 किलो गेहूं जाके उसने जमा करा दिए, क्योंकि 10 किलो गेहूं पहले से उसको ऑर्डर है, ये एक्सचेंज हाउस ने इसको पहले से ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि रामलाल गेहूं उगाए गए तय हो गया है और श्यामलाल अभी जो है वो है ना सब्जी लगाता है तय हो गया है। सब्जी कितनी चाहिए वो भी तय कर दी गई है, गेहूं कितना चाहिए वो भी तय कर दिया गया है, दूध कितना चाहिए वो भी तय हो गया, ये सब कपड़ा कितना चाहिए सारा तय हो गया। ये नहीं कि डिमांड सप्लाई जितना होगा जितना इनको चाहिए उससे अधिक ही उगाता है, जितना इसको अपने लिए चाहिए उससे अधिक उगाता है। इस प्रकार से ये हर एक एक्सचेंज हाउस जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक्सचेंज हाउस किन किन चीजों का वो है, सारा ट्रेड यहीं से होता है, सारा बैंक यही है, सारा वेयर हाउस यही है। क्या स्पेलिंग है इसकी? हाँ ठीक है, ये बात समझ गए आप। तो रामलाल ने जाके यहां अपना कार्ड दिया और एंट्री सामान दिया और उसका खटाक से उसके खाते में एंट्री हो गई और सामान खटाक से जाके यहां कोल्ड स्टोरेज यहां रखा गया। श्यामलाल ने अपना सब्जी दिया और सब्जी के रेक में चला गया और रामलाल को सब्जी मिल गया जितना चाहिए, वापस उसके अकाउंट में माइनस हो गया। तो जो भी इसके अकाउंट में मान लो ऐसे चल रहे हैं 5000 घंटे हैं इसके पास और आज इसने और डाल दिए 20 घंटे और इसने आज इनपुट कर दिया, माइनस 40 घंटे का सामान लिया है, तो है ना जैसे सामान खत्म हो गया वैसे यूनिट भी खत्म होती जा रही। मान लो रामलाल के पास अभी कितने बच गए है ना 4980, तो 4980 इसके खाते में, तो ये जो एक्सचेंज हाउस है ये बता देगा 4880 का ये सामान रखा हुआ। इधर बैंक है, उधर पीछे उसका स्टोर है। अभी बैंक कैसा है? कोई दिक्कत नहीं है, तो बचा रहेगा, वो आपका सेविंग रहेगा। वो सेविंग का क्या करोगे 31 मार्च में? वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो हो गया वही तो होगा। आप डायरेक्ट दोगे तो फिर आप एहसान करोगे उसके ऊपर, तो किसी के ऊपर एहसान नहीं है। वो पूरी व्यवस्था करेगी कि भैया ये आदमी किसी कारण से नहीं कर पाया, तो उसका वहां से खर्चा चली जाए। जैसे मान लीजिए ये श्यामलाल के घर में एक्सीडेंट हो गया, सांप काट लिया, श्यामलाल मर गया, ये हो ही सकता है। श्यामलाल मर गया, अब उसके बीवी एक बच्चे हैं, दो बुजुर्ग माता पिता हैं, है ना, और वो अब उनके घर में काम करने वाले एक ही आदमी, लेकिन अब ये जो भी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा चलता रहता है। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का एहसान नहीं है उसके ऊपर, ये व्यवस्था का दायित्व है कि उसको करते रहते हैं। फिर उसके बच्चे आते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो होते हैं, किसी प्रकार से हो गया। किसी घर में 10-10 लोग का परिवार है, एक बच्चा चाहिए था, 9 लोग थे और 11 बच्चे हो गए, दो मतलब ट्विंस हो गए, क्या कर लोगे आप? तो ट्रिपलेक्स हो गया, तो दो ज्यादा हो गए, तो दो बच्चे फिर इसको ट्रांसफर कर दिए, है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो हर जगह अपने पूरे सिस्टम में, क्योंकि एक बार मूल्य संरक्षित है बाकी सब जगह आप फिर फ्लेक्सिबल हो जाओ, मूल्य में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एकदम टाइट है। अब ये क्या कर दिया एक्सचेंज हाउस, अब बच्चे भी वहां उपलब्ध करा दिया, युवा वहां पर उपलब्ध करा दिया, वो परिवार फिर से समृद्ध हो गया और सबका सबसे संबंध स्पष्ट है, चरित्र स्पष्ट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई अभाव का नाम ही नहीं हुई है। क्या अभाव है इसमें? कुछ अभाव नहीं। इस प्रकार से अब इसका एक डिजिटल कोड है और ये एक्सचेंज हाउस का कोड है। अब ये एक्सचेंज हाउस क्या करता है कि बहुत सारा प्रोडक्शन तो यहीं की रेगुलर कर लेता है, जैसे हमारा ब्रेन करता है ना, किडनी ने कहा लीवर ने कहा तो निपट लेता है आपस में, है ना, तो ये बहुत सारा तो यहीं कर देता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस गांव की सीमा में अभी उगती नहीं है, ये गांव की सीमा में वो उगती नहीं है। तो क्या करता है, ये बाजू वाले गांव आसपास के 4-5-6-10 गांव जो है उनके बीच में इंडेंट को प्लेस कर देता है कि मेरे को है ना इतना ये सामान चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो ये जो वाई वाला एक्सचेंज हाउस है वो बोल देता है कि शायद मेरे पास है ना, क्यों? क्योंकि इसके यहां शायद के बाग अच्छे हैं कुछ, तो यहां शायद अच्छा होता है, यहां भी शायद होता है, लेकिन यहां बाग अच्छे नहीं है। तो हाँ वो नहीं, एक तो भौगोलिक परिस्थिति पहला मुद्दा, फिर व्यवस्था के लिए भी हो सकता है कि यहां पर है ना अभी यहां बाग है लेकिन शहद नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर की जो समिति है ग्राम समूह जो समिति है ना, समूह ग्राम परिवार, वो 10 गांव का एक समूह है, वो तय कर रहा है कि भाई शहद या तुम्हारे अच्छा हो जाएगा, तुम ये कपड़े काम छोड़ो कपड़ा ये इसके यहाँ बढ़िया होता है, कपड़ा इधर करो, क्योंकि सबका वैल्यूएशन तो एक ही है, वैल्यूएशन सबका बराबर हो गया तो किसी को दिक्कत ही नहीं, हम तो कपड़ा ही करेंगे जी। अभी क्यों करते हैं ऐसा, लौकी का दाम कम, कपड़े का दाम ज्यादा, मोबाइल का दाम और ज्यादा, इसलिए सब मोबाइल में भिड़े पड़े हैं, है ना। अभी असंतुलन हो गया, क्योंकि अभी कौन तय कर रहा है, विधि क्या है, पैसा विधि है। पैसा विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस। द ह्यूमन बींग इज नॉट एबल टू डिसाइड इट, इट इज ऑनली मनी हु इज डिक्टेटिंग एवरीथिंग, बट द मनी इज द डेड थिंग, इट इज ऑनली पेपर, इट इज ऑनली द इम्पोज वैल्यू। जबकि पूरी सरकार, दुनिया भर की सब सरकार ने छोड़ दिया है, लिबरलाइजेशन बोलते हैं इसको, हम तय नहीं करेंगे कौन सी चीज कहाँ होगी, नाउ वी आर लिबरलाइज। अब क्या होगा, पीपल विल डिसाइड, पीपल क्या, मनी विल डिसाइड। और मनी डेट थिंग, आप बताओ पानी लाए थे क्या दीदी, है हाँ हाँ, पैसे के लिए कुछ भी सोयाबीन उगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। उत्पादन सेवा, तो जो ट्रांजिशन पीरियड में होंगे, ट्रांजिशन पीरियड में क्या करेंगे, ये जितने बैंक वाले हैं उनको नौकरी से निकालेंगे, छोड़िए अपन कोई भी काट फाट नहीं करेंगे, जितने बैंक वाले हैं उनको एक्सचेंज ऑन ड्यूटी लगा दें, रिटायर होने तक यहीं रहो, ठीक। एलआईसी वाले क्या करेंगे, एलआईसी वालों ने बहुत हराम का खाया अब तक, तो एलआईसी वाले क्या करेंगे, इस एक्सचेंज हाउस में आप एक्चुअली सुरक्षा काम करेंगे। एलआईसी का मतलब है सुरक्षा, किसकी सुरक्षा करनी, सामान की। तो वेयर हाउस में, एक्सचेंज हाउस में आके अभी सब सामान के साफ सफाई करो और सबको संरक्षित रखो, प्रोटेक्ट करो, अनाज को, इसको उसको, इस सब एलआईसी काम करे। तो बैंक वाले भी जमीन पे आ गए, एलआईसी वाले भी आ गए। अब बच गया एजुकेशन, तो एजुकेशन उन्हीं परिवारों में से लोग निकल के आएंगे जो परिवार बहुत समाधान समृद्धि के साथ जीते हैं, 10 लोग हैं बढ़िया से, 6 लोग ही मिलकर काम करते, 2 लोग उन्होंने बोला हमारे यहां तरफ से जाओ एजुकेशन में जाओ, ठीक, तो वो लोग एजुकेशन में लगेंगे। ऐसे हेल्थ में लगेंगे, तो जो समृद्ध परिवार हैं उनके कुछ कुछ एक एक दो दो लोग जिनकी रुचि है, जिनमें योग्यता है, जिनको बहुत ध्यान आता है, सेवा भाव है और परिवार समृद्ध है ना, ऐसे परिवार, समृद्ध परिवार के लोग, क्योंकि एक आदमी इतने 10 लोगों के लिए काम कर सकता है, 4 आदमी भी करेंगे तो कितना काम कर सकता है। अब तो तकनीक भी आ गई तो दिक्कत तो है नहीं, पहले तकनीक नहीं तो बहुत प्रॉब्लम था, वही ना, जैसे सबके पास घंटे ज्यादा हैं, लेकिन अगर मैं तेजी से काम करता हूं और मेरे घर में मेरे जैसे काम करने वाले 4 लोग हो गए, तो हम 5,000 घंटे काम करें तो 20,000 घंटे हो गए, जबकि हमको जरूरत नहीं इतने की, तो 2 आदमी को बोलेंगे अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं, अब तुम जाओ, क्यों नहीं बढ़ जाएंगे, उत्पादन बढ़ जाएगा ना, उत्पादन बढ़ गया ना दीदी, उत्पादन का तो वैल्यूएशन एक प्रकार से फिक्स हो गया। अरे भाई सुनो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स ना, श्रम के आधार पर एक IIT ने रिसर्च करके एक एरिया में एक एवरेज इन आउट करके एक दे दिया कि लोकी इज इक्वल टू 0.2 आवर्स पर KG, ठीक, उसके पीछे का डाटा पूरा कैलकुलेशन है कि कैसे खेत बखरते हैं, कितना देर उसमें लगती है, सोइंग में कितना लगती है, वाटरिंग में कितनी लगती है, निंदाई कितना लगता है, वो सब उन्होंने डेटा शीट दिया। अब मैं काम करता हूं यार, मेरे में तो दौड़ काम करने की इच्छा है ना, हमारे में 2 लोग मिलकर हम बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन वो ही घंटा हम कम कर देंगे, लेकिन घंटा कम कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन तो वही रहा, तो हमारा आवर्स तो हमारा कम लगाया हमने, तो वो बच्चे को आवर्स कहां लगाएंगे हम, अगर मान लो उसको कॉन्स्टेंट रखना है, एक ही बात हुई है ना, 5,000 20,000 घंटे की जगह अपने को 10,000 घंटे चाहिए, तो 10,000 घंटे अपन ने बचा लिए काई के लिए, व्यवस्था के लिए, जैसे ग्राम सभा होंगी इसमें आदमी जाएगा एक, वो तो टिफिन घर से लेके जाना उसको, एक्सचेंज हाउस में जाएगा तो है ना, उसका तो श्रम का घंटा जुड़ रहा है, लेकिन व्यवस्था में काम करने वाले का थोड़ी जुड़ रहा है, शिक्षा में जाएगा, चिकित्सा में जाएगा, इसमें कोई नहीं जुड़ रहा है। तो शिक्षा और चिकित्सा समृद्ध परिवारों कार्यक्रम ना, सेवा है, वो तो सेवा घंटे जुड़ेंगे उनके। तो हर साल हमने पूरे गांव में कितना सेवा किया उसका घंटा भी जुड़ेगा। पिछली बार 5000 घंटा सेवा किया था, इस साल 10000 किया, वाह यार, उसका पारितोषिक सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छी बात किया आपने, है ना। अब वहां पर कि हमने पिछले साल इस गांव ने 5000 घंटे सेवा में लगाए थे, इस बार हमने 6000 लगाए, तो लोगों में खुशहाली बढ़ी होगी नहीं बढ़ी। तो इस प्रकार से अब उधर काम चलेगा, है ना, ये विधि से काम चला, ठीक हो गया कि नहीं बात। हाँ, दल कैसे होंगे? देखो ये रामलाल का अपना अकाउंट है, दल कैसे हो जाएगा? रामलाल जो भी सामान ला रहा है, सामान मिलने में कोई कमी नहीं है, इसकी चॉइस का सामान मिलता है, डेटा मेंटेन रहता है, कितना लाया कितना लाया, इसको हर महीने एक स्लिप मिल जाती है, आपका ये चल रहा है अकाउंटिंग। हर मानव सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, ये मूल्य की बात है, ये हमको पता है, आपको पता लग जाएगा उस दिन, आपको भरोसा हो जाएगा कि रामलाल किसी का खाना नहीं चाहता, वो भी सम्मान से जीना चाहता है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो किसी कारण से नहीं कर पा रहे, एजुकेशन नहीं है, मन नहीं है, कुंठा है, तो न्याय समिति जाएगी, शिक्षा समिति जाएगी। जैसे ही एक्सचेंज हाउस बहुत बड़ा रोल निभाता है, यहां से हर महीने डेटा चला गया रामलाल पिछड़ गया भाई, तो हमारा न्याय समिति के पास चला गया रामलाल, और शिक्षा समिति और उत्पादन समिति, अब वो लोग जो बाकी समय में जाकर रामलाल पर बैठे, भाई क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्यों नहीं कर पा रहे आप, चलो ये कर लो आप, चलो सिलाई कर लो आप, है ना, वो एक्सचेंज कर लेंगे, चलो रामलाल घर में चले गए जी, या हमारा कंट्री काम जो है रामलाल खाते में जोड़ लो भाई। अच्छा वो मान लो किसी कारण से नहीं कर पाया, तो उसके बच्चे तो उससे ज्यादा करेंगे ही नहीं करेंगे, तो अगली पीढ़ी में एकदम स्वस्थ, इसमें कोई अमिताभ बच्चन पैदा नहीं होगा, कोई एंग्री यंग मैन नहीं, है ना, सब सामान्य बिना आवेशित। बस कल का तो पूरा कार्यक्रम हो गया। इस पूरे डिजाइन में ये कि अगर हम मर गए तो हमारे परिवार वालों को क्या होगा, हम मर गए तो हमारे परिवार वालों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक्चुअली फायदा हो गया, हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार वालों को फायदा, क्योंकि हम ही उनको परेशान करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे थे, मैं ये कह रहा था अभी हमको नहीं पता कि रामलाल को कितने घंटे काम करना चाहिए, श्यामलाल कितना करना चाहिए, क्योंकि अभी दो अभी जैसे देखिए कितने चीजें हैं, ये गांव है गांव एक्स, ये गांव वाई, कोई गांव जेड, ये मिला के फिर से ग्राम सभा है। तो यहां पर इस परिवार का भी कोटा पूरा पड़ना है, फिर ये पूरा एक परिवार है इसका कोटा पूरा होना है, इसमें अभी कहीं पर बाग लगाने हैं, कहीं पर तालाब बनाना है, कहीं पर ये बनाना है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि इस साल हम कितना काम करेंगे, और उतना हर परिवार पर शेयर्ड हो गया वो, कि भाई ये आप 3000 घंटा आप अपने लिए कर रहे हैं, उससे अधिक जो करना है साढ़े तीन करना है चार करना, वो क्या चीज है उससे अधिक वो ये है, फिर ये गांव और ये गांव मिलकर इन दोनों के बीच में रोड बनानी है, तो ये भी शेयर करेगा ये भी करेगा, ठीक। तो अब इसके लिए भी हमको कोई कंपोनेंट काम करना है, फिर इस प्रकार से पूरे राज्य में, फिर पूरे देश में, फिर पूरे विश्व परिवार में, वहां तक का जो भी खर्चा है वो प्रत्येक खर्चा अपने गांव में से जाने वाला है, जहां तो अभी भी गांव से रहा है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है, उनको बेवकूफ बना के लिया जा रहा है। अब क्या हो गया, अब एकदम साफ सुथरा कि भैया ये इतना आप कर रहे हो, हाँ अब आपके गांव में से एक आदमी गया ग्राम सभा में तो वो बोलता कि मेरे गांव में से इतना ये हमारी तरफ से, वो दूसरा बोलता हमारी तरफ से इतना सर, फिर उसमें से एक आदमी गया बोला हमारी तरफ से देश में इतना, फिर उसमें से गया तो अब विश्व परिवार तक गया, फिर विश्व परिवार वालों ने बोलने लगा कि भैया इतना नहीं चाहिए, अब अगली बार आप जरा कम लाना, संग्रह किसी को भी नहीं करना है, तो अगली बार आपका इतना कम, क्योंकि इतने की जरूरत नहीं है, तो सब जगह कम कम वापस होता है, कम कम होते होते होते होते यहां पे आया कि रामलाल को जो 5000 घंटा काम करना पड़ता था उसको बताया कि अब आपको 4800 घंटे काम करना है, तो उससे क्या निकलेगा, ऑप्टिमम जगह पहुंची जहां पर हम आप धरती का एक्चुअली जितना संतुलन पूर्वक यूज करना है उतना करेंगे। तो ट्रांजिशन पीरियड में हम कह रहे हैं कि जब तक वहां विश्व परिवार तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जितना अधिक से अधिक हम उत्पादन कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि विश्व परिवार वो वहां से लौट के हमको बताएगा कि जैसे अभी हम काम करते हैं, है ना, हम अधिक से अधिक काम करते हैं, संग्रह के लिए नहीं, ताकि हमको जिगलू बनाना है। उत्पादन जुड़ा हुआ है ना, जीरो हो गया क्या दिक्कत है? अबे जीरो हो गया फसल ही चली गई तो जीरो नहीं होगा क्या? उत्पादन से श्रम है ना, अरे कम ज्यादा होगा किस कारण से होगा? तो ठीक है ना, कम ज्यादा होगा तो सबका, क्यों किसान का क्या लगा, मर गया अभी तो बेचारा। श्रम के घंटे उत्पादन के प्रोड्यूस के साथ दीवार को धक्का मार के आया तो क्या सामान कहाँ है? सामान लाओ तो पता लगा ये घंटा है। अभी उसमें जमीन आसमान अंतर हो गया ना, अभी ऐसा अंतर हो गया कि मान लो किसान एक आदमी गेहूं लगाया और गेहूं खराब हो गया, अब वो तो मर गया अकेला। अभी इसमें क्या हो गया, गेहूं लगाया गेहूं नहीं आया कोई बात नहीं, मक्का तो आई, मक्का सबको मिल गया खाने के लिए, दूध सबको मिल रहा है, माचिस सबको मिल रही है, कपड़ा सबको मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है, बाकी गेहूं किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, नहीं दे पाया, नहीं दे पाया, आवश्यकता तो पूरी होती जा रही है। यहीं पे शुरू कर दिया हमने, किसी भी परिवार की सुन लो फिर समझो जरा, किसी भी परिवार की यहाँ पर आवश्यकता पे कोई हमने प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम सबकी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, भले वो काम कितना घंटा कर रहा हो। यहाँ पर तो तमाम वो लोग हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते थे वो आगे करने लगे, ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते थे अभी भी नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, और जो पहले बहुत काम करते थे वो लोगों को देखा था कि काम करना कम कर दिए, ऐसे भी लोग हैं, पहले उनकी जिंदगी में बहुत काम करते थे वो, लेकिन अब बाकी सबके साथ देख ले कि कोई करता नहीं, नीति तो इतने करती थी, मैं काय को इतना करूं, मैं क्यों धूप में जाऊं, मैं क्यों खेत में जाके बैठूं, वो तो आती नहीं, वो आती नहीं, वो आती नहीं, तो ऐसे भी लोग, तीनों तरह के लोगों के लिए अभी भी हम अभी तक कोई किसी की आवश्यकताओं पर कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जाओ अपना विनिमय केंद्र में लिखा और ले लो, कपड़ा चाहिए तो वहां नोट करा दो, अभी जबकि वो छोटा सा है तो है ना, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यहीं से शुरू कर दिया अपन तो, कोई बड़ा काम नहीं है ये। अब क्या हो जाता है भाई, कम पड़ गया तो क्या होगा, दो लोग मिल गए ना, कोई एक नया काम और खोल लेंगे हम, उससे हम चला देंगे इसको, कौन सा बड़ा काम है, ऐसा हमेशा रहने वाला है। तो व्यवस्था अभी क्या हो गया, जितने व्यक्तिगत मुद्दे हैं अभी क्या हो गया, आदमी की जो चिंता है वो आदमी नहीं निभानी पड़ रही है। अभी हम क्या करते रहे, आदमी की जो भी चिंता है वो व्यवस्था निभा रही, और फिर आदमी की चिंता कितनी है, अपनी व्यवस्था में भागीदारी बस, और मूल्यांकन विधि से सुखी, ऐसा भी नहीं कि बिना मूल्यांकन, ये कोई कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म में क्या होता है, आपका काम का कोई मूल्यांकन नहीं है, खाली सुविधाएं बराबर बढ़ जाए उसके मान चल रहे हैं हम, सम्मान का कोई मुद्दा नहीं है। जब तक मूल्यांकन ठीक नहीं करोगे तब तक सम्मान ठीक नहीं होगा, तब तक आदमी में प्रोत्साहन नहीं होगा। तो मूल्यांकन विधियों को ठीक बनाना जरूरी है, उसी से प्रोत्साहन होता है। मूल्यांकन ठीक हो जाए, अभी क्या हो गया, अधिमूल्यन अवमूल्यन कर दिया तो प्रोत्साहन के जगह पर आवेश में आ गए लोग, लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद में आ गए, है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि यदि ठीक ठीक मूल्यांकन विधि बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कम्युनिज्म नहीं है, यहां पर सब चीजें स्पष्ट है और व्यवस्था सेंट्रलाइज है, कहां पर, गांव में ही। करते हैं, अभी दो महीने से ध्यान नहीं दिया तो कोई एंट्री नहीं हो रही, नीतू जी एंट्री नहीं करी अब तक, तो अब सब लोग अपने अपने एंट्री करने के लिए प्रावधान बनाकर ऐप बना दिया है। मूल्यांकन तो हो रहा है ना कि देखो हम कहां खड़े हैं कहां नहीं खड़े हैं, स्व मूल्यांकन, देखो कौन लायबिलिटी बनना चाहता है, कोई कटोर लेके जीना चाहता है, गिल्टी लगता है, यहां पे आके तो जी नहीं सकता, वो गिल्टी लगता है उसको। तो हर आदमी अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना चाहता है, नहीं कर पाता है तो सहयोग मिलता है उसको, आप नहीं कर पा रहे तो चार लोग आपके पीछे पड़े, चलो चलो जिगलू घूम के आते, दो घंटे उड़ जाएंगे आपके, कुछ नहीं तो पत्ते भी नहीं लेते, लाओ कुछ तो आदमी कर ही लेता है। हमने नहीं फिक्स किया, आपको मान लो क्या खाना है आप तय करो पहले, आप अपनी आवश्यकता का खुद आंकलन करते हो, हम फिक्स नहीं करते हैं। हर परिवार को यहाँ पर उसकी आवश्यकता का आंकलन करने के लिए एक फॉर्मेट बना के दे दिया कि अपने अपने परिवार की आवश्यकता का आंकलन करो भाई। उन्होंने आंकलन किया, ठीक, उसको तो अभी तो दोनों टर्म्स में करते हैं, सामान के टर्म्स में भी कितना सामान चाहिए और पैसे के टर्म्स में भी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा सामान पैसे से लाना पड़ता है, तो जो सामान पैसे से लाना पड़ता है उसके लिए सामान बेचना भी पड़ेगा। इस प्रकार से हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना है उसको, उसका आवश्यकता का आंकलन आपको करना है, हमको नहीं करना है। हम कोई तय करने वाले आपके लिए नहीं कि आप चार कपड़ा पहनी है या 40 पहनी है, या आप ये मफिन मत खाइए, आप खाली ब्रेड खाइए। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य समिति रोज बोलेगी बोलेगी कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य समिति भी यहां काम कर रही है, और न्याय समिति बताएगी बताएगी कि सदुपयोग करो, और शिक्षा समिति उसको पकड़ कर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी तय आपको करना है, तीन लोग बैठे हैं, तय आप करिए, तय आप करिए, तय आप करिए भाई। देखो बच्चों का नहीं तय कर पाए कोई बात नहीं, जब विद्यालय में आएंगे फिर पढ़ाएंगे, देखो बच्चा कितना कपड़ा चाहिए, सीमित चाहिए क्या सीमित, फिर उसका प्रमाण निकलेगा क्या करा उसने। फिर भी हर परिवार की आवश्यकता भिन्न भिन्न रहेगी, छोटा छोटा, कोई चार कपड़ा पहनेगा, आप ही को पूरी करनी है, अरे आप ही को पूरी करनी है, आपने आवश्यकता निकाली मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है एक उदाहरण के लिए, तो 4,000 घंटे आपको काम करना है, तो आपके परिवार के पास डेटा के करो 4,000 घंटा। फिर हम क्या करते हैं उससे पूछते हैं 4,000 घंटे का क्या प्लान है, कौन कौन आपके घर में से 4,000 घंटे काम करने को तैयार है, वो प्लान बना के हेमंत भैया को देना है कि भैया हमारे घर में हमारा 4,000 घंटे का प्रोडक्ट कंजम्पशन है हमारा, तो अभी आवश्यकता से अधिक तो छोड़ो, जितना आवश्यकता उतना ही, तो 4,000 आवर्स के लिए प्लान मुझे देना है कि मैं प्रतिदिन 6 घंटा मैं काम करूंगा। भैया क्या काम कर सकते हो वो भी बताओ, अभी ऐसा कर रहे हैं तो सबसे चॉइस ले रहे हैं, तो अपनी आवश्यकता के आप तय करो ना, तो आप बोले कि नहीं अब 4 नहीं, हम तो 2,000 घंटे ठीक है हमारे, तो शॉर्टेज बाकी काय के लिए, भाई भाई तो खत्म हो गया ना व्यवस्था में, हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट क्या नहीं, एजुकेशन क्या खत्म क्यों होगा, वो तो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा विधि से होता है, उसमें एजुकेशन के लिए, जैसे हरियाणा की टीम यहां आई, अब एजुकेशन के लिए कि टूर सैर सपाटा करने के लिए, तो बड़े में छोटा समय रहता है, ऐसा नहीं होता, शिक्षा समिति के लोग जाते हैं थोड़ी है, शिक्षा समिति तय करती है, जैसे अभी राजस्थान का टूर हुआ, उसके बाद न्याय समिति तय करता है कि शिक्षा समिति की रिकमेंडेशन से कौन लोग जाएंगे 2 लोग टूर पे आप उसमें ये नहीं कर सकते कि अपने अप्रोच लगाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, उसमें स्वास्थ्य समिति भी बैठी रहती है कि नहीं इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं इसको मत भेजो अभी, ये इसका स्वास्थ्य समिति बैठी है वहां पे कि आपने हमने लिख दिया अभी इनका नाम भैया, जैसे जैसे मान लो इन्होंने जुगाड़ लगा दी, तो 2 साल से हम कर ही रहे हैं एजुकेशन टूर और खूब खर्चा करके आते हैं उसमें, ऐसा भी नहीं कि नहीं करके आते हैं, एजुकेशन महत्वाकांक्षा, प्रोग्राम तो जागृति है, और वो अभी बोलने लगे लोग आप किसी को भेजो, बोले नहीं भैया मैंने अभी, क्योंकि वहां इतना काम रहता है एजुकेशन में भी यहां से पूरा प्रोग्राम बनता है, यहीं से, वहां जाके प्रोग्राम नहीं बनता, यहीं से सब है ना, यहीं के लोग तय करते हैं, यहां से आपको वहां जाना है, वहां पे आपको 4 लोग लेने आएंगे, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन उस स्कूल में है ना, उस कॉलेज में, उस पंचायत में आपका इसी समिति से मिलना है, और वहां से वो बच्चे मिलेंगे, यहां से फिर आप वो ये जगह देखने जाएंगे, 1 घंटा आपके लिए घूमने के लिए भी है, ठीक, बड़ों के बहुत टाइट पड़ता है, बच्चों को बहुत मजा आता है उसमें, और पूरा बेस कैंप ये रहता है, यहाँ 3 लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं, फोन पे उपलब्ध रहते हैं, खटाखट गाड़ी घोड़ा ये वो सब व्यवस्था होती रहती है उनके लिए, तो पूरा ना बेस से जुड़ा रहता है, सैटेलाइट जैसे चलता रहता है ना वैसा। अब क्या डायरेक्टिव कहाँ जाना भी, आप वहां जाइए, अब लेट हो गया क्या करना, तो चलो ऐसा कर लो वैसा कर लो, और बच्चों को क्या दिखाना है क्या सिखाना है वो सारा एजेंडा रहता है उसका पूरा, उसका पूरा वो बनाते हैं, यहीं से बना के ले जाते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं, इसमें क्या देखना है, राजस्थान में हमको क्या निकालना है, निष्कर्ष क्या बनना है ना। हम पहले से हमको पता है निष्कर्ष क्या बनना है, वो बच्चों से बनवाने हैं। हाँ तो भैया क्या निष्कर्ष बनना है उनका, यहीं से उनको पता है ना, रहने की जगह ये राजस्थान थोड़ी रहने के लिए, तो उनके निष्कर्ष बनना चाहिए ऐसे अपनी मर्जी से बने, उसके लिए हम ध्यान रखते खाली, कल्पनाशीलता हम डालते रहते हैं, निर्णय वही करेंगे, यही तो काम है, बैकग्राउंड में काम करते हैं हम लोग। अच्छी जगह भेजते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लो समुद्र किनारे भेजेंगे, तो समुद्र किनारे गांव में रखा जाए उनको, पता चलेगा क्या होता है गांव में, पूरे केरल के, केरल में थोड़ा इतना अच्छा सा नहीं हो पाया क्योंकि गांव में रखना चाहते थे हम, तो वो नहीं हो पाई जुगाड़, कांटेक्ट नहीं बने। सिक्किम गए थे ना, वहां पर लद्दाख, अब पूरा लद्दाख में लेके आए, दिल्ली में उनका कहीं एक दिन रुकना हुआ, दिल्ली में किसी स्कूल में प्रेजेंटेशन हुआ, कोई यहां हुआ वहां हुआ, उससे आगे फिर बाय फ्लाइट गए सारे सारे 13-14 बच्चे, है ना, 5-7 लाख रुपए हमारे खर्चा हुए, कोई कंजूसी नहीं उसमें क्योंकि फ्लाइट के बने जा नहीं सकते। तो वो करा के वो जो अपना फुनसुक वांगड़ू वाला जो विद्यालय है, क्या नाम उसका, शेख मॉल, तो शेख मॉल सोना वांगचू वाला, उसमें वहां के रह के आए 5 दिन, सभी वहां के समझ गया, उसका बड़ा नाम है एजुकेशन में। फिर इनकी रिपोर्ट है कि वो क्या पढ़ाते हैं हम क्या पढ़ाते हैं, उस पर पूरा तुलनात्मक अध्ययन, फिर हमारा पढ़ाई कहाँ किन मामले में आगे और उनमें क्या कमी है, और उसका रिपोर्ट उनको भी देने का एक, फिर वो लोग भी आए इधर, इसको और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से करेंगे। अभी तो हमारी टीम ही नहीं रहती, वो भी नहीं समझती कि क्या करना है, तो लेकिन इन्हीं से हम करते रहते हैं, धीरे धीरे योग्यता आती जाएगी। लोग ऑब्जेक्टिव बदल रहा है, कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव बदलने से सब चीजें अपने आप ही ठीक हो रही है। लक्ष्य बदलना है, नहाना धोना कपड़ा पहनना नहीं बदलना है ना, तो हमारे लक्ष्य बदल जाए ये बात, ना कि घर का मुंह नॉर्थ की जगह ईस्ट हो जाए ना, वो कोई मुद्दा नहीं, और कोई मुद्दा श्रम का क्षोभ, श्रम से जो थकान है, क्षोभ मतलब दुख है, जीवन में समस्या ही श्रम है, जीवन में मानव में समस्या ही श्रम है, उसका जो क्षोभ होता है, समस्या से जो दुख होता है, उससे विश्राम को की तरफ हम त्रसित होते हैं, चलते हैं, प्यास बनती है कि चलो कुछ करें यार, जिससे ये बार बार का श्रम से मुक्ति हो। तो श्रम के क्षोभ के बराबर में ही विश्राम की तरसा है, जितना श्रम है उसके बराबर उतना क्षोभ है, तो उसके बराबर ही जिज्ञासा है। अगर जीवन विद्या परिचय शिविर नहीं किए हैं तो वो तो क्षोभ ही नहीं रहता है भैया, ऐसा नहीं है। देखो हर आदमी ये समस्या में जीते हुए यदि क्षोभ भी ना रहे, दूसरा तो अल्टरनेटिव है ये भी नहीं पता रहता है, वो ठीक बात है, चलाता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ चलाते रहता है, घूमने जाता है, टूरिज्म क्यों करता है, क्योंकि वो विश्राम की तरसा है, कहीं तो जाके आराम मिले, क्यों जाके दारू पीता है, क्यों जाके टेनिस खेलता है, विश्राम चाहता है वो, तो श्रम के क्षोभ के बराबर विश्राम की तरसा है, तो कितना विश्राम चाहते जितना श्रम है। इसका मतलब मैं ऐसे जोड़ रहा था कि ये कंटेंट का इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि वो मतलब तभी वो क्षोभ का पता चलेगा ना, फिर ऐसा नहीं कह रहे, क्षोभ तो पहले से ही है, विश्राम नाम की चीज है, पता चलेगा ना, विश्राम शब्द नहीं है उसके पास, चाहता तो है रिलीफ हो, आराम चाहता है, हम तो एक अल्टरनेट क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट के माध्यम से कि देखो ये भी एक विश्राम का तरीका हो सकता है। अभी लोगों ने क्या माना, संग्रह कर लेंगे, भोग करेंगे, टूरिज्म पे चले जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, एक साल में एक बार भी गए तो एक महीना वहां लग जाएगा, 10 महीने या 2-4 महीने तैयारी, 2-4 महीने फोटो देख के निकाल लेंगे, है ना, फिर चले जाएंगे, ऐसे उन्होंने बहुत सारे रास्ते निकाल रखे हैं, वो कामयाब नहीं है, उनको भी पता है जो भी एक रास्ते पे एक बार होके आ जाता है अगली बार उसको पता लगता है इसमें कामयाबी नहीं है जी। नहीं उसमें ना जैसे विश्राम की दृष्टि मतलब अल्टरनेटिव है पता चल जाए तो फिर क्षोभ आता है कि नहीं तो फिर ऐसा नहीं करें अतृप्त तो रहता ही है अतृप्ति ही क्षोभ है ठीक है। अल्टरनेटिव जब पता चलता है तो हमारी क्या बढ़ जिज्ञासा की पूर्ति होने की संभावना उदय संभावना। अभी देखो बहुत सारे लोग हैं जिनमें क्षोभ है जिज्ञासा भी है लेकिन निराशा भी है। निराशा आ गई है इतने साल ट्राई कर करके थक गए या कहीं कुछ है नहीं भाई। मैं जैसे जब पहली बार परिचय शिविर जब सुना था हाँ जी तो ऐसा लगा था कि जिन लोगों के पास ये कंटेंट है वो लोग इसको अच्छे से अगर इसको स्प्रेड किए हुए थे तो शायद 2-4 साल पहले ये चीज। तो इसमें मेरा प्रश्न ये बनता है हाँ ठीक हम प्रचार प्रसार के लिए जिग्लू बनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मतलब अच्छी खासी एक मॉडल पे है तो ये प्रचार प्रसार पहले क्यों नहीं कर रहे हैं उसका कोई कारण है क्या। हाँ प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं। देखो हम तो जो चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे कई साथी प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं जैसे हमारे सोम भाई हैं और भी तमाम लोग हैं वो प्रचार प्रसार का भरपूर काम कर रहे हैं ठीक। हमने अपने आप को पहचाना है कि इसका लिविंग मॉडल कौन क्रिएट करेगा तो हम तो उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं हमको करने दो। मैंने तो कम से कम 3 साल पहले से प्रचार प्रसार पे काम करना बंद कर दिया। जिग्लू के पास क्या प्रचार प्रसार करेंगे विचार का नहीं करेंगे। जिग्लू के बाद हम लोग एक लिविंग मॉडल अल्टरनेट आ गया उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये है आने वाला बोल के कुछ होता नहीं है आने वाला से क्या निकल जाता है। ये दिखाने के लिए काफी किसके लिए जो लोग प्रचार प्रसार से गुजर गए और उनके अंदर अल्टरनेटिव की नाम से कोई जीवन उदय पहचान हो गई वो अपने आप ही आ जाते हैं। जिनका परिचय शिविर कहीं कहीं हो जाता है और वो पूछ जिनमें जिज्ञासा आ जाती है जीने के लिए और वो आदमी यहां ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। है ही नहीं संभव। कहीं पर भी कोई शिविर कर ले और यदि उसके अंदर ये जिज्ञासा हो जाएगी मेरे को ऐसा जीना है वो अगले दिन इंदौर में पाया जाएगा है ना। मैं उसके पास नहीं आऊंगा वो नियति सहज विधि से आने वाला है वो है ना। क्योंकि वो तो जो प्रचार प्रसार हमारे भाई लोग कर रहे हैं उसको हम लोग रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हमारा शक्ति भी उतना जाया जाएगा करते ही थे पहले अब ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये जुड़ ही रहे हैं कार्यक्रम वो प्रचार प्रसार कर लेते हैं हम उसका फाइनल जो मॉडल है उस पर काम कर लेते हैं। अगर ये हो जाता तो वो जो प्रचार प्रसार में से अपने को 100 परिवार कुल चाहिए। कितने परिवार चाहिए 60 तो हो चुके हैं अब 40 परिवार के लिए मैं कितना प्रचार प्रसार करना नई जगह जाऊं नई जगह ओपनिंग करूं सिर दूं है ना। हमने अभी वो काम नहीं कर लोग तो कर ही रहे हैं फिर हम लोग क्या काम करें। जो जहां कम पड़ रही टीम अगर ये पूरा टीम है ऐसा मैं मानता हूं तो जहां पर हमारे बाकी लोग भाई का काम करें उसमें हम क्यों सिर दें। वो सेंट्रल प्लान की बात आ गई तो सेंट्रल प्लान में अपन भले ही हमने बैठ के नहीं बनाया ये प्लान लेकिन हमने उनको कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया है कि भैया वो ओपनिंग कर देते हैं बहुत अच्छी बात है फिनिशिंग हम लोग करते हैं। तो फिनिशिंग करने का मतलब ये निकला कि एक मॉडल अपने खड़ा करना है उसके बाद तो फिर अपने को दर्शन का प्रचार प्रसार नहीं करना है फिर मॉडल इटसेल्फ विल लीड द एडवर्टाइजमेंट और वो अपने आप ही फिर दर्शन उसके साथ बिल्ट इन चला जाएगा। जब भी तक अपने को संघर्ष है दिक्कत है जब तक कि एक लिविंग मॉडल नहीं खड़ा कर लेते। और लिविंग मॉडल का मतलब ये नहीं कि सब लोग अनुभव संपन्न चाहिए ना। लिविंग मॉडल का मतलब है कि विधि विधान और संविधान के साथ काम करना। अनुभव को ठीक से बाबा जी कह चुके हैं हम उसको ठीक से समझ गए उसके आधार पर विधि विधान और संविधान को लागू कर देना है कुल मिला के मॉडल है ना। ना ना बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ही समझता रहेगा जितना जितना ग्रोथ होती रहेगी समझता रहेगा। ये जो मानना कि सब लोग एक दिन एक साथ समझ जाएंगे ये यूटोपियन थॉट है ना। ऐसा होता नहीं यह व्यावहारिक बात। तो एक वास्तविकता को समझ लिया गया उसके अनुसार जीने का एक स्वरूप उदय हो गया वो स्वरूप को हम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें जितनी जितनी हमारी पात्रता होती है उतना उतना हमको आंसर मिलता रहता है आगे पात्रता बढ़ने का अवसर मिलता रहता है और मॉडल बना रहता है यथावन। हम सब मिलकर देखना ऐसे ही जैसे लोग हैं हम कोई 100 है कोई 80 है कोई 90 है कोई 85-95 ऐसे करके हम ये इसको बना ले जाएंगे। योग्यता अपने आप अर्जन करते रहेंगे, काम क्या है तो रोटी खाने काम बचा जाएगा फिर, तो हमारी योग्यताएं को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मॉडल को इंटैक्ट रखने का, डिजाइन पूरे 100%, नॉर्म्स पूरे फॉलो करें। फिर क्या होता है आगे, फिर क्या होता है, अब तक क्या हुआ, ये जगह को छोड़ दो, ये जगह पे आए हुए लोगों को यदि छोड़ दिया जाए और परिचय शिविर में किसी को लग गया कि तो बहुत अद्भुत चीज है और किसी को लगा कुछ चीज नहीं है, दोनों का हश्र क्या हुआ, ये तो हम तो सेंट्रल प्लान में काम कर रहे हैं कंसीडर करके, उधर वाले यदि नहीं कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप तो छोड़ दिया उनको, अब छोड़ देने के बाद क्या हो गया, या तो प्रबोधक बने, या तो अपनी बीवी को पटाए, मियां को पटाने जिंदगी लगाए, सास ससुर या तो फार्म हाउस बना ले, या सास ससुर ही अब सेवा करना हमारा धर्म है, पति परमेश्वर है, पत्नी को भी परमेश्वर ही मानो, यही मानो और क्या, और या तो उतने में लगा रहे, करे क्या वो, क्या करे आप बताओ, आप या सोचते रहे या फिर वो ऐसे चार्ट में चार्ट बनाते रहे, और फाइनली डिप्रेशन के अलावा क्या है, आप बताओ, आप बताओ, जो आदमी, मैं तो कहीं हमारा अहंकार की बात, अहंकार जैसा लगता है लेकिन मूल्यांकन की बात है दीदी, कि इतने हजारों लोगों में से कुछ लोग को कार्य काम हाथ में अभी तक पकड़ पाए हैं, बाकी सब बेचारे कहां के कुंठित होने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं महाराज, हम खुद ही कई साल गुंठा जेले इसको लेकर, क्या आखिर करना क्या यार, बंद कर दो ना, छोड़ो यार, नौकरी करो इससे अच्छा, कम से कम तीन बार हमने ट्राई कर दिया, तीन बार गिव अप मारने का ट्राई किया, एक बार तो पूरा हाँ गिव अप ही मारा, एक बार तो बिना कहा अब तो ये काम ही नहीं करना है जी, तो अब क्या करना है, तो बिल्कुल अपनी जोरदार लाइफ स्टाइल रखी एकदम भोगवादी, उसमें भी मजा नहीं आता, झंझट तो यही ना, आप जो इतना मूल्यांकन कर लेते क्या कचरा पट्टी है, तो उसमें भी आपको मन नहीं लगेगा, तो फिर आप आते हो, तभी ये ब्यूटी इस बात की कि आदमी इसमें से रोल अप होगा, फिर उसका पुरुषार्थ है वो कुछ खड़ा कर ले जाए, लेकिन अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम शिविर लेने वालों को, तो हम इसको डिजाइन में जोड़ सकते हैं ना कि भाई इसके बाद ये मॉडल है, तो फिर उसको जाना है नहीं जाना उसका मुद्दा है यार, तो जिसकी जिज्ञासा होगी लपक लेगा, ये ठीक बात है ना, ठीक बात, हमारे को लगता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 60 परिवार अभी करीब करीब है ही, ठीक 100 परिवार कुल चाहिए, 1000 आदमी एक मॉडल खड़ा कर देंगे, और अभी तो ये तो तब है जब ये जिगलू नाम पे अभी सिर्फ रोड बड़ी है और वो पत्थर ही लग रहे हैं तालाब में, अभी जब उसमें पेड़ लग जाएंगे, एक घर बन जाएगा 10 परिवार का, एक गौशाला बन जान दो, और फिर देखो क्या होता है, साक्षात्कार पहले दिन हो जाएगा, अरे यार कुछ आराम से जी सकते थे हम लोग, इतना दिक्कत नहीं है, अनावश्यक हम असुविधा में रह रहे हैं, सुविधा के नाम पे असुविधा झेल रहे हैं, आज बंबई दिल्ली के लोग क्या कर रहे हैं, इंदौर के लोग क्या कर रहे हैं, सुविधाओं के नाम पे असुविधा, मैं दिल्ली में गया तो एक मेरे को आदमी कार में लेके जा रहा था, बोले सर क्या करें हम लोगों को सुविधा ने बहुत घेर रखा है, मैंने कहा रोक गाड़ी रोक जरा साइड में खड़ी करते जरा, मैंने रुकवाया उसको, मैंने कहा बाहर निकल कार के, है ना, क्या सुविधा तेरे पास, मैंने कहा ये रोड पे अपन खड़े धूप आ रही है इसमें, वो बना है बीच में, हर रोड पे वो बन गया, क्या बोलते हो फ्लाईओवर, आसमान दिखता है घर में दिखता है, बोले नहीं, मैंने रोड पे दिखता है, बोले नहीं, हवा है नहीं, पानी है नहीं, चलने की जगह है नहीं, है ना, क्या है तेरे पास सुविधा में, तो बोले सर क्या हम सुविधा को भी नहीं पहचाने, मैंने कहा बिल्कुल नहीं पहचाने, सुविधा में जीने वाले आदमी को तो सुविधा का पता ही नहीं है, सुविधा में जीने वाले आदमी को सुविधा का पता ही नहीं है, यार सुविधा तो हमारे पास है, फॉरेस्ट है नहीं हमारे पास, है ना, कोको की है ना, अपना काजू की कुकीज हमारे पास, अपनी ब्रेड हमारे पास, अपना गाय हमारे पास, हमारा गोबर गैस, हमारा ऑडिटोरियम, हमारा थिएटर, हमारा स्विमिंग पूल, हमारा तालाब, हमारे पेड़, हमारी गाय, कहाँ है सुविधा बताए, किसके पास सुविधा है, हमारे संबंधी, चलो संबंधी तो वहां भी इकट्ठे कर लोगे, बात अभी सुविधा की हो रही थी, मान ले कर लिया आपने, बहुत जागृति कर दी उनकी, हो गए तो सुविधा कहाँ है? तो सुविधा में जो जीने वालों के पास तो सुविधा भी नहीं है, रखने की जगह नहीं गाड़ी को, कहाँ घुमाओ, चलती नहीं है, हमारे यहाँ घुमा दो साइंस जाती गाड़ी, आप कहाँ चलाओगे वहां, छह छह घंटे आप पैदल निकल जाओ, लोग तो बता रहे इतनी बड़ी असुविधा हो गई कि कार में बैठे हैं जाम लग गया, सुसु जोर सारे कहाँ जाए वो, ये मतलब ये मजाक की बात नहीं है, महिलाएं पुरुष दीदी है ना, वो उनको अब दो दो तीन तीन घंटे सुसु नहीं आएगी क्या, उतर के एक बार बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि पीछे से पैं पैं पैं लगा हुआ है ना, तो मैंने कहा उसी में लगाऊंगा वो यूरिन, कार में यूरिन लगाना पड़ेगा, तुम्हारे यही सुविधा बची और क्या बची है? आप बताओ, अब कार में यूरिन सुविधा हो गई, बदबू सुनो यही सुविधा तुम्हारे लिए और क्या है? बेडरूम के अंदर इतना घुस गया बाथरूम की सारा, अब मतलब बेडरूम में सोए कि बाथरूम में सोए पता नहीं चल रहा है, तो मतलब ये हो गया ना कि अब सुविधा बची क्या हमारे, तो एक्चुअली सुविधा पे काम करने जब हम गए तो सुविधा से भी वंचित हो गए। सच्चाई है झूठ है आप बताओ, चलने की जगह नहीं है, आधे घंटे में कहां समझा रहा आप अभी हो एक दिन के लिए कर दो रिकॉर्ड, बच्चे तैयार है रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी हम वो दीपक भैया के घर गए बंबई में, दीदी है ना क्या है सुविधा बंबई में, मतलब कार खड़ी कहाँ करना, आज चलना कहाँ, सुसु कहाँ करना, साइकिल कहाँ खड़ी करना, घर में कहाँ बैठना, कुछ जगह नहीं है। शाम को फाइनली वो कोई जगह पे बोले वहां चलते हैं, कौन सी वो है ना समुद्र किनारे, नहीं वो तो बहुत दूर हो गया, मरीन ड्राइव जैसे ही है लेकिन वो बीच में कहीं, कौन सी जगह है वो नाम भूल गया मैं, नहीं नरीमन से आगे उनके घर के पास मुंबई सेंट्रल में रहते हैं। भैया आप यकीन मानो गाड़ी खड़ी करने के बाद जैसे उतरे उनकी दो बिटिया है, पहले तो उन्हें दौड़ लगाई बिटिया उन्हें, यहां से लगाकर वहां, वहां से लगा के यहां से लगा के वहां, और मम्मी बोले देखो ये आके यहाँ ऐसा पागल जैसे दौड़ती है, मैं कहा दौड़ेगी ये तो यार नेचुरल दौड़ना, दौड़ने के लिए जगह कहाँ मुंबई में आप बताओ, वो जो 20 फीट का पट्टा है उसमें लोग चल रहे हैं, वो जो समुद्र किनारे बच्चा उसमें दौड़ेगा तो कहाँ दौड़ेगा, और थोड़े दिन दौड़ लेगी, मैंने कहा उसका दौड़ेगी भी नहीं, इसको स्वीकार कर लेगी पूरे को, मतलब इतनी सीढ़ी में से उतरना, ठीक घर में हिलने डुलने की जगह नहीं है, गली में कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक रोड पे आने के बाद कुछ होता नहीं है, है ना, बताइए अब आदमी क्या करेगा, क्या सुविधा भाई, और राक्षस जैसे टावर खड़े हो गए, मतलब आपको आप कैसे बात करो किसी से तो साइड में ऐसा खड़ा दिखता रहता है आपको, 70 मंजिल 80 मंजिल इधर तो राक्षस खड़ा है कोई, आप ऐसे सीधे बात भी नहीं कर सकते, इधर कोई खड़ा हो कैसे बात करो आप बताओ, 70 माला 80 माला 100 माला कर लो मैंने थोड़े दिन, क्या है और क्या सुविधा, बड़ा पाव खाओ सुविधा के नाम पे क्या है, बड़ा पाव खाओ पड़े रहो भैया, है ना, इसको सुविधा बोलते हैं, यकीन करिए दीदी सही बता रहे हैं आपको, क्या सुविधा है, हमारे यहाँ चावल आता छत्तीसगढ़ से, गुड़ आता कहीं हरियाणा से, हम रईस है कि वो रईस, मतलब अगर ऐसे भी देखो आप तो गुड़ अपना शक्कर अपनी नहीं बना पा रहे तो कहीं अपने मित्र हैं उनसे ले लिया, ठीक, तो एक्चुअली सुविधाएं क्या है वो अभी अपने को पता चल रही, जब ऐसा पूरा गांव जिसमें कि पूरा एक्सचेंज यूनिट काम करता है, सोचिए सुविधा का कितना बड़ा भंडार पीछे रखा हुआ है, उनका अपना कमाया हुआ पूरा गोदाम भरा हुआ है, सोचिए क्या क्या क्या आदमी में समृद्धि क्या खुशहाली होगी, आप सोचिए कोई कमी नहीं, और अपना उगाया ऐसा नहीं कि खरीद खरीद के लाना है, जो चीज ले जाओ पैसे का कोई झंझट ही नहीं है, रिटर्न एंट्री करा ले जाओ, आपके खाते में है तो ले जाओ, नहीं है तो ले जाओ, आगे देख लेंगे साल के एंड में साथ में ला लेंगे सारा, हाँ हर परिवार का डेटा है, ये नहीं कम्युनिटी लिविंग नहीं है कि आप खाओ पड़े रहो ऐसा काम करते रहो, नहीं आपका डेटा है, आपको कुल क्या चीज चाहिए, क्या कितने पजामा चाहिए, कितनी शर्ट चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना माचिस, पूरा सामान का लिस्ट आप फर्निश करते हो, उसको एक्सचेंज हाउस कम्युलेट करता है, इस साल हमको इतना इतना सामान चाहिए, इस चीज क्वालिटी का चाहिए, खाने का सामान एक क्वालिटी का हो गया, पहनने का सामान अपने अपने अलग अलग क्वालिटी का हो, किसी को ये पसंद, किसी को क्या पसंद, किसी को लुंगी पसंद, किसी को धोती पसंद, कोई को चड्डा पहनना, कोई को जो पहनना पहना यार। अपने अपने डिजाइन से चप्पल जूता बनेगा। चप्पल जूता कैसे बनेगा? अपने डिजाइन से हमारा निशान लेके जाएगा चप्पल बनाने वाला, क्योंकि कोई नंबर है छोड़े होता है, छह नंबर है, सात नंबर, साढ़े छह नंबर वाले क्या करेगा? और लेफ्ट अलग होता है, राइट अलग होता है जूता अपना, पता है आपको? हर मानव के पैर में लेफ्ट अलग राइट अलग, पूरे बॉडी में ही बनाएंगे नहीं हो तो पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं। वो तो छह नंबर का जूता एक जैसा, सात है उसके बाद, और अभी तो छह में ही इतने वेरिएशन है, क्योंकि लेफ्ट अलग है राइट अलग है ना। तो हमेशा एक जूता आपको टाइट पड़ता है, एक ढीला रहता है, शर्ट हमेशा ऐसा रहता है, क्योंकि आपके एक साइड तो मेड टू द ऑर्डर बनेगा ना। अब है अभी ऐसे हो रहा है ना, अरे जब काम ही नहीं उनके पास ज्यादा। हाँ होते जा रहे हैं ना भैया, बिल्कुल। अभी देखिए कपड़े का हम लोग यहाँ शुरू करने वाले, आप अगले साल तक आओगे तो कपड़े भी यहाँ हम लोग हमारे बढ़िया बढ़िया पहनने लगेंगे, मेड टू द ऑर्डर हमारे साथ। हम बोलेंगे हमको ऐसी शर्ट नहीं, छोटी चीज, छोटी सेल, मेरे को दो पकड़ चाहिए। क्या किसको मना यार, मैं दो पकड़ रखू, मेरे को काम करता पेन रखना पड़ता है ऐसे। मैं यार यहाँ रखू पेन, किसको प्रॉब्लम है यार? मैं अपना खुद डिजाइनर अपने कपड़े का, क्या प्रॉब्लम दीदी बताओ, कोई प्रॉब्लम है? हैं? सब डिजाइनर है अपने यहाँ, काय का डिजाइनर पेट पे लगना। तो ये हम सब चीजों को समाधान के बाद पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, और इसमें एक्सीलेंस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और कोई चीज का अभाव नहीं है, अभाव मुक्त मानसिकता और अभाव मुक्त व्यवस्था। मैंने बताया आप मेहमान भी चले गए और आपको अपना सामान चाहिए, अपना ही शर्ट चाहिए वहां पर, तो वहां आ जाएगा आपका ये एक्सीलेंस वाले खटाकर यहां से वहां करके अपना कंप्यूटर डाले यार वहां भिजवा दो, तो कल वहां पर आ जाएंगे ये सब, कौन से जोमेटो फोमेटो जो है ना। प्रकृति में भी जीने देकर जीना है, गाय को जीने दो पहले बढ़िया मजे से, उसके बाद दूध की सोचेंगे, बच्चे को जीने दो, गाय और बच्चा दोनों जिए, उसके बाद गोबर आया उससे झाड़ जिए, और उसके बाद जो वहां से निकला उससे अपन जिए। बहुत उल्टा है इसमें, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। जियो और जीने दो में क्या हो गया, हमारा अपना जीना का कोई बाउंड्री तय नहीं हुआ, क्योंकि हमको समाधान ही नहीं हुआ। तो एक आदमी जैसे आप अंबानी से अभी आप बोलोगे कि भैया देखो आपने इतने सारे लोगों के बिजनेस छीन के एक बिजनेस खड़ा किया जिसमें आप सब्जी बेचते हो, और आप बोलते हमने बहुत लोगों का व्यापार दिया, हर शहर में उन्होंने 100-200 लोगों का व्यापार दिया, हजारों लोगों का व्यापार छीन के, तो वो क्या कहता है? भैया मैंने कोई मना किया बाकी लोगों को, तुम भी करो यार। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि बाकी लोगों को अवसर ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी तृप्ति नहीं हो पा रही है ना। तो तृप्ति क्या है? मानव की तृप्ति जीने देकर है, मानव तृप्ति धरती को जीने देकर है, मानव तृप्ति बच्चों को जीने देकर है। तो मानव यदि तृप्ति पूर्वक जीने चलता है, जीता है, तो जीने देकर वो जीने के डिजाइन को खिलाकर खाना खा के संतुष्ट होता है, तो अपने आप ही संतुलित रहता है। नहीं तो क्या हो गया, मैं अपना काम बढ़ा रहा हूं, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूं, है ना। विवेकानंद जी ने बोला ये जियो और जीने दो, और उन्हीं का फॉर्मूला है। अच्छा चलो, किसी का भी हो, किसी का भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम से मत परेशान होता है यार, है ना। तो अब इसमें क्या निकल गया, हो सकता किसी का भी हो यार। कौन सा? जियो जीने दो। हाँ, अरे नहीं भाई, मध्यस्थ गुण क्या है? मध्य उल्टा हो गया दीदी, खुद जियो तो कहा, फिर जीने का मतलब क्या निकला? हाँ हाँ, मध्यस्थ बल क्या चीज है? हाँ, मध्यस्थ गुण क्या है? मध्यस्थ गुण है परंपरावादी। परंपरावादी गुण क्या? सम विषम का नियंत्रण। तो सम विषम को नियंत्रित करने का जो गुण है उससे क्या हो गया, धरती संतुलित हो गई। तो धरती के संतुलन के साथ जियो, जीने देने का मतलब हुआ धरती के संतुलन के साथ जीना। धरती के संतुलन के साथ जीने पर दूसरे मानव को जीने देना इसमें बनता ही बनता है। तो जीने दो और जियो, जाने दो और जाओ, है ना, समझो और समझाओ, ऐसे बनेगा ना। खाओ और खिलाओ नहीं बनेगा, खिलाओ और खाओ, ऐसे बनेगा। तो ये हमको समझ में आना पड़ेगा कि ये मॉडल अलग बन गया एकदम, जहां पर हम हर एक व्यक्ति अपने संबंध को पहले पहचान रहा है और अपने संबंधी को जीने देकर जीना चाहता है। मेरे सामने मेरे संबंधी मर गए तो मैं जी के क्या करेगा। हम अपने संबंधी को नहीं पहचान पाए, हमारा सारा जीने का प्रेरणा संबंध पूर्वक है। तो संबंध की पहचान होते हुए संबंधी को जीने देकर हम जीना चाहते हैं। इस प्रकार से डिजाइन बनता है तो हम अपना सभी इकाइयों को, पेड़ को, वनस्पति को, मानव को, दूसरे देश को, दूसरे गांव को, सबको जीने देकर अपने जीने का एक डिजाइन बना लेते हैं। ठीक बात, उसी का नाम न्याय है। आदर्शवाद का न्याय की बात है ना, न्याय की बात हुई ना। जैसे ये बालक है, अभी इनके लिए अपन बात करते हैं, संबंध की पहचान होती है। अब क्या सोचते हैं आप, है ना। तो यही हुआ ना, कुल मिला के आप इनके जीने देने कर को लेकर आप सोच रहे हैं सब चीजें। तो सबके जीने को देकर जीने का सोचना, उस बड़े में छोटा हमारा समाया हुआ है, छोटे में बड़ा समाता नहीं है। आप अभी इसी मॉडल पर आ जाओ कि यार मेरा कोई जिंदगी है कि नहीं यार, अब इसको समझदार बनाओ, या मैं अपना जिंदगी, मेरी भी जिंदगी है कि नहीं, मैं पहले अपना जीऊंगा ठाट से, ये भी चलेगा भाई। तो अब मैं अपना अपने अपने को स्वार्थी एजेंडे से हम चल दिए, स्वार्थी एजेंडा हो गया। तो जबकि हम बात करें संबंध की, क्योंकि अस्तित्व में संबंध है। हाँ हाँ, ये उस समय होता होगा ना कि जियो और जीने दो, कोई जमाने में होता होगा जब आदमी एक आदमी देख के मारने दौड़ता होगा तो उसको क्या बोले, यार तू भी जीने, इसको भी जीने देना यार, काय परेशान कर रहा है। उस समय के लिए किसी ने ज्ञानी आदमी ने बोला होगा, यही ज्ञान रहा होगा उस समय, हर दिन लड़ाई करना, तुम अपना जियो है, तुम इसको जीने दो यार, है ना। अभी अभी क्या है, जबकि दोनों साथ ही रह रहे हैं तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा आपको, आपके दोनों बच्चे साथ रह रहे हैं, आप बोलो इसको भी दे, इसको भी दे, ऐसा नहीं, दोनों साथ में है ही, तो आपको इसको ये बताना पड़ेगा कि इसके साथ जीना सीखो, इसको बताना पड़ेगा इसके साथ जीना सीखो। तो जीने देकर जियो भाई, ये वाली बात बनेगी। तो अब क्या हो गया, हम अपने प्रतिबिंबन को देखकर हम जी रहे हैं, अपने प्रतिबिंबन को देख के जी रहे हैं। दूसरा व्यक्ति क्या है हमारे लिए, हमारा प्रतिबिंबन है, तो प्रतिबिंबन को देखकर हम जी रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात, हाँ बिल्कुल ठीक बात। जीने दो भैया उसको, कर्म स्वतंत्रता है, मानो कल्पनाशीलता पे अपन काम कर ले रहे, वो भी नियम पूर्वक है। जैसे यहीं पर है, अभी हम लोग इतने यहां रहते हैं, कोई सबको पकड़ पकड़ के समझाते थोड़ी रहते हैं। क्यों नहीं, नीलम जी कितनी बार समझाया आपको अभी तक, इस क्लासरूम के अलावा कभी समझाया आपको, है ना। ये करती रहती कुछ, मैं अपना करता रहता हूं, कभी कभी क्लास में मिलते हैं जुलते हैं तो बात हो गई तो हो गई, या कोई प्रश्न इनको आ जाएगा तो पूछ लेंगे, अभी तक तो आया नहीं है। जब आएगा जब पूछ लेंगे, अपने को भी क्या जल्दी है, प्रश्न ही आना चाहिए सभी को थोड़ी, वो मजे में है तो अपने क्या प्रॉब्लम। हाँ पहला उद्घोष, बड़ी लाइन है उद्घोष। उद्घोष क्या है हमारा, उद्घोष ये है कि भाई जीने दो और, है ना, जियो, सबको जीने देकर जियो, पेड़ को जीने दो, फिर इसके साथ आपको जो कुछ करना करते रहो आप, है ना। गाय को जीने दो, फिर आपको जो कुछ करना कर लो, अपने जीने का डिजाइन इस प्रकार से करो कि धरती जिंदा रहे और आप जिंदा रहो। धरती में सभी समा गए, अब आदमी क्या और पेड़ क्या और गाय क्या, अभी अपने धरती को मार डाला, फिर हम कहां जाएंगे, मरी हुई धरती पे क्या होगा दीदी। अरे कुछ नहीं दीदी, वहां से कुछ सामान लाके यहां बेचना चाहते हैं, पता है ये पूरे कार्यक्रम के अंदर की बात क्या है, आपको पता है ये बात। केवल दो इसमें मुद्दे हैं। जितना भी नासा का प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ दो कारण से है। एक है टूरिज्म, उसको बोल रहे हैं क्योंकि धरती तो छोटी पड़ जाएगी। 50 साल आगे के सोचते हैं, धरती छोटी सी घूम लेंगे लोग, फिर क्या करेंगे? स्पेस इज अनलिमिटेड। हाँ, तो स्पेस टूरिज्म, इसका नाम है नासा, है ना। और दूसरा स्पेस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या चीज है? वहां से कोई सामान लाके यहां बेचना है, ढूंढते रहते हैं, जा जाके वो छोड़ते हैं, इसलिए कुछ उनको समझना वमझना कुछ नहीं है। कोई ऐसा मेटल, कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो यहां पर काम में आ जाए, उसकी खदान लगाना है वहां पर और वहां से यहां लाना है और अमेरिका को सब जगह बेचना है। इतना, और बीच में टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म नासा, उसके उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जब उन्होंने अपना बनाया, नासा का फाउंडेशन किया, उसमें लिखा है स्पेस टूरिज्म और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। अपने अब्दुल कलाम आजाद हमेशा बोलते रहे, जब वो दिन दूर नहीं है जब हम मार्स, मून और अर्थ पर लगातार ट्रेवल करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सामान बेचेंगे। मार्स में कुछ मिलेगा सामान, यहां लाके बेचेंगे। धरती का विकास करेंगे, ग्रह से सामान लाके यहां एड कर दिया। एक्चुअली एडिंग वो होगा ना, 200 किलो भी लाए तो यार 200 किलो धरती का वजन बढ़ा दिया अपन, और उसको बेच के खाएंगे। यहां का तो सब बेच खाए। मानव का पेट तो छोटा सा, उसमें छेद एक। वो छेद इधर खोपड़ी में है, पेट में नहीं है, है? पता नहीं गया हो नहीं गया हो, जो भी बात है, जा तो सकते ही हैं भाई। जब कहां कहां पहुंचा सकते हैं, उस समय तो पता नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन ये तो पास में है ना, ये तो 3 लाख किलोमीटर ही है। तीन लाख किलोमीटर है ही है। ठीक है जी, तो ये जो विनिमय केंद्र है, ये बहुत की फैक्टर है यहां पर। और जितना उत्पादन वाली समितियां इसके साथ जुड़ी हुई है, शिक्षा समिति इसके साथ जुड़ी हुई है ना, और न्याय समिति जुड़ी हुई है, जहां पर भी कम पड़ रहे हैं, शिक्षा में, न्याय में, स्वास्थ्य में, उसको वहां पर अपन सुनिश्चित करें। और कोई प्रश्न भैया? ये विनिमय केंद्र में, जैसे अभी दुकान में सब ब्रेड, कोई भी प्रोडक्ट रहता है, तो 1 साल 2 साल मेडिसिन भी हम दवाइयां रखते हैं, तो 2-3 साल 5 साल का ऐसे सेल्फ लाइफ रखे हैं, तो उसमें हम मिलाते हैं बहुत सारी चीजें जो मतलब जो जीव को या प्राण को, बैक्टीरिया को बनाने देते हैं। हाँ, तो फिर हम उस सिचुएशन, हमारे जो अभी अल्टरनेटिव में हमको, तो नेचर में मैं अपना देख पाता हूँ, ऐसे तो दिखता है कि कोई भी चीज जो फ्रूट्स होते हैं तो वो तो तुरंत मिट्टी में मिलना है, सड़ना चाहिए भी, क्योंकि वो आवर्तनशीलता को बनाए रखने के लिए। तो मैंने जो कोशिश किया कि भाई ऐसे भी नेचुरली ढूंढ के कोई बढ़ा सकते हैं क्या सेल्फ लाइफ, बट मुझे कोई नहीं दिख रहा है, जरूरत ही नहीं लग रहा है। खाने की चीज पेरिश होना जरूरी है, द थिंग विच इज नॉट पेरिशेबल इज नॉट ईटेबल। एग्जैक्टली वही मैं देख पाया, पेट में जाकर पेरिश तो नहीं उसको, तो उनको वैसे रखा जाए, उनके शेल्फ लाइफ उतने आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके हिसाब से उत्पादन किया जाएगा। एग्जैक्टली यही हमारा लक्ष्य रहेगा। अब इंटरिम में, लेकिन इंटरिम में भी ऐसे है, इंटरिम में भी हम वही करेंगे ना, नियम पूर्वक ही रहेंगे। हम कहा इंटरिम में कोई दवा डाल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज में कोई प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, शक्कर, नमक, तेल अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है, उससे जो होता है वो हो जाता है, उतना ही जितना। हाँ, आवश्यकता था उत्पादन, दवाई मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन होगा ना, 10 गांव में कोई एक, हमारा मेडिकल सेंटर है, 10 गांव में कोई एक मेडिकल सेंटर है, ठीक, हर गांव में छोटा छोटा एक चिकित्सालय है, दवाई छोटा मोटा जो घरेलू उपचार से हम ठीक हो जाते हैं ज्यादातर। देखो अभी यहां पर हम जबकि बहुत कम लोग जानकार हैं, बहुत छोटे छोटे नुस्खों से है ना, घरेलू दवाइयों से ही हम ज्यादातर स्वास्थ्य को यहां पर सुनिश्चित करते रहते हैं। आदमी बीमारी नहीं पड़ेगा महाराज, ये नहीं मानना कि कभी नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं करें। कुछ पड़ेगा तो कोई घरेलू चिकित्सा हो जाएगी, कुछ पड़ेगा तो आयुर्वेदिक दवाइयां बना लेंगे, कुछ उससे भी नहीं होगा तो और कुछ एलोपैथिक दवाइयां रहेंगी, आदमी को मरने नहीं देंगे, चिंता मत करो, क्या दिक्कत है ना। अभी जैसे इंदौर शहर में एक अस्पताल रहे खाली, इतने बड़े शहर में एक रहे एलोपैथी का, एक पर्याप्त है ना। अभी सब लोकल लोकल लोकल लोकल हम अपना इलाज करते रहे, कभी लगे तो जाके, कभी नहीं हुआ तो वहां जमा करा दिए, और वहां भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मर जान दो उसको, वो तो खुद ही बोलेगा मर जान दो, मेरे क्या दिक्कत है, अभी वापिस आता हूं। हाँ, ज्यादातर देखो उसमें गंदगी का खेल था, बारिश हुई पानी कहीं रुक गया, सड़ गया, कुछ जानवर मर गए, उसमें ध्यान नहीं दिया गया, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया, घर में हाइजीन का ध्यान नहीं रखते थे, एक घर में से कुछ फैला तो फैल गया कई जगह पे। अभी हमारे में क्या हो गया, थोड़ा हम लोग अवेयर हो गए, अभी थोड़ा साफ सफाई, रोज नहाना, जैसे रोज नहाना कोई पुराना कार्यक्रम नहीं है, आज से 100 साल पहले लोग रोज नहीं नहाते थे है ना, या हाथ धो के खाना खाना। आदमी के लिए यदि कोई नुकसानदायक चीज है तो मानव के द्वारा जो विसर्जित मल है वही मानव शरीर में नुकसान करता है, तो यदि उसको बचा के रखा जाए किसी भी विधि से, वो सीधे सीधे मनुष्य के शरीर में प्रवेश न करे। आप देखिए कोई ऐसी बहुत बीमारी होती नहीं, हम बोलते सीजन बीमारी, सीजन बीमारी का मतलब इतना ही होता है ज्यादातर कि इन सीजन्स में, जैसे अभी अभी आपको लग रहा है बहुत तेज हवाएं उड़ रही है, ये सब हवाओं में क्या हो गया, मिट्टी उड़ के आ रही है, मिट्टियों में क्या हो गया, जगह जगह जो लोगों ने टट्टियां करी वो सब सूख के ड्राई हो गई है ना, वो सब मिट्टी में उड़ गई, उड़ने के बाद आपके आंख में गई, कंजक्टिवाइटिस होगा, फिर मुंह में जाएंगे, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, तो ये सब हमारा किया धरा जो भी है ना, टट्टी मट्टी जो मिल गई उससे सब जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। अभी बारिश हो गया, कीचड़ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, नहीं सही सही बता रहे हैं आपको, सब अध्ययन करके रखा हमने, उसमें क्या हो जाएगा, मट्टी से बीमारी नहीं है, मट्टी में फिर टट्टी मिल गया, फिर वो कीचड़ जो है वो जगह जगह पहुंचा, उससे बीमारी हो गया। अरे इसमें आप लोग क्या सर, हाँ इतना ही है। अब इस समय कंजक्टिविटी बढ़ेगा, सोर थ्रोट बढ़ेगा, ये सब टट्टी मट्टी जो जाएगी गले में, नाक में जाएगी, सर्दी होगी, आंख में जाएगी, यही सब करेगा बीमारी भैया, पानी में चली जाएगी, यही सब चीजें, तो क्या वो हमारा कुछ और होगा है ना। मक्खी बैठ गया उसपे, अब देखो मक्खी बैठेगा, मक्खी बैठने के बाद वो लौट के आपके आएगा, मक्खी कितना सफा रखती है, हाथ पांव देखना के साफ करती रहती, उसके पैर में जरा भी गंदगी नहीं चाहिए उसको, वहां से उड़ के यहाँ बैठ के निकाला, आपके खाने में आ गया, आपके खाने में आ गया, सीधा कॉलरा होगा आपको। प्रॉब्लम बहुत ही भैया, हाँ बस मरते थे, पता नहीं कहीं हुई मरी गया और कहीं पता नहीं चलता क्या हुआ, तो कुछ तो हम सीखे हैं, हाइजीन वाइजीन साफ सफाई ये वो, लेकिन अब बहुत सारा उल्टा पुल्टा भी कर लिए हैं, तो ये हमको ठीक ठीक समझना पड़ेगा कि साफ सफाई को ध्यान रखने के बाद अपना जो मल वल है, जल मल निकासी बहुत बढ़िया होना जरूरी है, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि भाई अपना किसी भी तरीके से मल जो है वो अपने पानी में न मिल जाए है ना, वो खेत में जाता है कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उसका अपने बैक्टीरियल वो बना दिया टॉयलेट, सब बैक्टीरिया वाले टॉयलेट है यहाँ पे, बायो टॉयलेट है, वो सब खा जाते हैं, उसको पानी बना देते हो, खेत में डाल दो आप, नहीं कर पा रहे, जैसे इधर एक टैंक बना हुआ है हमारा, एक उधर बना हुआ है, उसमें क्या कर देते हैं, वो बना दिए ऐसे हनीकॉम्ब, उससे वो जमीन में पत्थर में चला जाता है, और यहाँ पर कोई अपना 100-200 फीट कोई अपना कोई पानी का स्रोत नहीं है, बढ़िया काम करता है, कोई बीमारी नहीं होगी आपको, स्वस्थ रहोगे आप है ना, तो उस प्रकार से आप काम कर सकते हो। सेप्टिक टैंक बड़े खतरनाक है, सेप्टिक टैंक में कॉकरोच पैदा होते हैं, सारे कॉकरोच जो आपके घर में आते हैं उसका स्रोत सेप्टिक टैंक है, ये पैदा सेप्टिक टैंक में होते हैं, और आपके किचन में बढ़िया आराम से घूमते हैं, और आप बोलते हमारे किचन में क्या सफाई रखते हैं हम, तो कॉकरोच बॉर्न इन सेप्टिक टैंक लिव्स इन योर किचन। और अब आपका किचन के डिजाइनर से आए और सबके घर के डिजाइनर से आए, तो आदमी क्या करेगा? तो फिर हमको सोचना पड़ेंगे कि सेफ्टी टैंकी बिना कैसे बनाना है ना? तो सेप्टिक टैंक बनाओगे तो क्या कॉकरोच होंगे और वो घर में आएंगे और बीमारी करेंगे? करेंगे। तो आप सोचिए, आप बाय टॉयलेट आ गए, अच्छी बात है। फिर टॉयलेट हमारे बेडरूम से दूर, थोड़ा दूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिस्तर के नजदीक होना चाहिए एकदम। तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से घर बनाया जाए जिसमें थोड़ा उठ के आदमी चल के जाए। यार पड़े पड़े करना चाहता आदमी तो कैसे काम चलेगा? मतलब ऐसा हो गया आप तो एकदम इतनी दूर भी कौन जाए? तो फिर ये भी सब मानव के लिए देखेंगे तो बाकी सब हमारे लिए ठीक ही है। केवल मानव के द्वारा विसर्जित मल और जो भी है ना, जल और मल जो भी हम विसर्जित करते हैं, केवल केवल उससे हमको कैसे बचना है, उसको ठीक से रिसाइकल करने की जरूरत है और उसको भी लोकलाइज करने की जरूरत है। उसको फैलाइए मत। जैसे हम अगर इतने 30 परिवार का यदि इकट्ठा कर लें जल मल, तो हमसे नहीं ट्रीट होने का। अब वो तो जब 30 परिवार का नहीं कर सकते तो 30 लाख लोगों का क्यों करते हैं इंदौर में? सब फेल्योर डिजाइन है, सारे ऑल फेल्योर डिजाइन। पूरे वर्ल्ड में जलमल निकासी जो है फेल्ड, एकदम फेल वर्ल्ड वाइड। इतना इंजीनियरिंग हम पढ़ाते हैं, ये बैठे कर्माकर साहब बताएंगे, सिविल इंजीनियरिंग में इतना पढ़ाते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेल्ड है। क्यों पढ़ाते हैं यार ये सब बेकार की चीजें? कहीं पर भी सक्सेस नहीं, कहीं हर शहर में हर कंट्री में उसको छुपा छुपा कहीं के दबाते रह रहे हैं, उनसे ट्रीट ही नहीं हो सकता। वो इतना नहीं हो, इतना वॉल्यूम हो गया, उसको कैसे ट्रीट करेगा आदमी? ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंदौर में कितना बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट ने बनाया, मेरे विभाग ने बनाया, मेरे बना करने के बाद भी कितना बढ़िया काम करते हैं। इंदौर का सब जगह मिल जाता है। एक नदी थी यहाँ पे सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी को ड्रेनेज बना दिया, तो सबसे पहले उसका नाम बदल दिया, खान नदी कर दिया। सरस्वती का नाम क्या कर दिया? सोचिए कितना द्वेष है ना। तो वो खान नदी में वो एफुलेंट जाता है और ये बढ़िया जाता है। यहां पर एक उज्जैन के पास एक त्रिवेणी है, जब आप उज्जैन जाते हो ना, त्रिवेणी संगम, तीन नदी मिलती है इसमें आके, है ना। इधर से एक शिप्रा आती है और तीन कैसे होगी, एक दो तीन होगी ना, ये ऐसे त्रिवेणी एक दो तीन, ये शिप्रा आ गई, ये शिप्रा यहां से गई ऐसे घूम के ये चली गई, ठीक है। और यहां पे बढ़िया राम घाट है, सब जो सोए सिंहस्थ में सब लोग यहाँ के स्नान करते हैं। और ये पूरा जो है इंदौर का एफ्लुएंट लेके जाता है खान नदी, और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे जाने के। और यहाँ पे कुंभ स्नान होता है बढ़िया, आप जाके तीर्थ, तो ये तीर्थ स्थली है और ये इसकी वो है। अब क्या किया भाई, यहाँ पे कबीर खेड़ी है, जब आप एयरपोर्ट जाते हो एक चौराहा था आखिरी, जहां पे जहां से अपन ब्रिज चढ़ते हैं, एक ब्रिज है जहां पे टोल बूथ लगाया, अपन कार के पैसे देते नहीं है, उससे राइट में ना एक कबीर खेड़ी है। यहां पे क्या करते हैं, यहां से पानी लेते हैं और यहां पे ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा 50 एकड़ जमीन में काम करते हैं, खूब पैसा लगाते हैं और वापस इसको इसमें मिला देते हैं। और बड़े मजे की बात है, जितना पानी यहां से आता है वेस्ट, उसका 5% पानी लेते हैं, उसको ट्रीट करके वापस इसमें मिला देते हैं। कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। हाँ, अभी कुंभ में, कुंभ के लिए क्या क्या बताता हूँ आपको, बहुत बहुत हमारे इंजीनियरिंग माइंड एक से एक माइंड। 100% पानी में से 5% पानी लिया, क्योंकि 100% लेंगे तो वो बनेगा कितना बड़ा, बना ही नहीं सकते बड़े, तो होना तो चाहिए ना शहर में, क्योंकि नॉर्म्स में होना चाहिए। तो 5% लिया, उसको ट्रीट करके क्या करें, आधा कच्चा पच्चा, क्योंकि इसमें तो मिला नहीं है, वापस जाके इसमें मिलाना, तो कौन ट्रीट भी कौन करे, घुमाओ वहां से जाने दो। उसके नाम पे जो भी खर्चा होता रहता है हमारे विभाग वाले करते रहते हैं, है ना, क्योंकि अब तो वो मुद्दा ही नहीं बचा ना। कई कंट्रीज में तो, कई शहर में, कई कंट्री में इस पानी को वापस वो खेती में नहाने धोने में भेजते हैं। बैंगलोर में आप देखोगे, हैदराबाद में वो लोग वापस खेती के लिए देते हैं, तो वो बहुत कॉस्ट लगता है, लेकिन वो रिकवर करते हैं वहां से कैसे कैसे करके। अब यहां तो इसमें मिलाना तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहां मिलाने के बाद किसको पता चलता क्या हुआ इसका। 95 में 5% ट्रीटेड वाटर मिलाने से कुछ होने वाला है? 95% भी मिला तो भी अनट्रीटेड ही हो, तो अगर देखा जाए तो। अब ये हो गया कि यहां पे नहाते हैं, तो पिछले साल सिंहस्थ था तो क्या करें, फिर एक योजना बनी, एक काम करते हैं, इसके पहले यहां से एक पाइप डाले, बड़े बड़े पाइप, और ये नदी के पानी को पहले अंदर ले जाए और ये ले जाके वापस मिलाने का, कहां मिलाना है? ये नदी ये घाट के निकलने के बाद जा ही रही है तो यहां मिला देने का, इसमें फिर 1,000-2,000 करोड़ खर्चा कर दिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही करते हैं, जहां दिक्कत आती है वहां उसको छुपाते आते हैं, है ना। थेम्स नदी जैसी नदी को बढ़िया साफ सुथरी दिखती है, उसके नीचे पूरी गंदी गंदा ड्रेनेज बेहतर रहता है, ऊपर एकदम स्विमिंग पूल बना दिया है ना, लोग देखने जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, मोदी जी उसको प्रेरित होते हैं, अहमदाबाद में कॉपी करते हैं, है ना। और अंदर अंदर ड्रेनेज चलता रहता है, कहां जाएगा ये? जहां समुद्र मिल जाएगा वहां ले जाकर पाइप छोड़ देंगे अंदर, और क्या करेंगे? बहुत खर्चा करना पड़ता है, मिलने देंगे उसको? अभी हमारे जो करते वही करो, वहीं के वहीं खत्म। वो घर का पानी निकला वहीं खत्म कर देते हैं, वहां का टॉयलेट वहीं खत्म, इस घर का यहीं खत्म, इस घर का यहीं खत्म, उस घर का वहीं खत्म। सोखता गड्ढा, पहले सीवरेज नहीं थे तो दीदी है ना, ऐसा लेटरिन बनाते थे, रोड पे गिरती थी, है ना। हाँ, लीच पीट भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब जगह जगह बाजू में इसने यहाँ लीच पीट बना लिया, उधर बाजू वाले ट्यूबवेल कर लिया, और उसका पूरा पानी पॉल्यूटेड है, इक्वल हो रहा है, कॉलरा हो रहा है, बीमार हो रहा है आदमी। जा रहे हो? ठीक है, बढ़िया, बाय बाय, मिलते हैं। हाँ, फोन पे करते रहना, नंबर है, ठीक, बाय बाय। हाँ जी, हो गया समय, और बताएं, ठीक है। बॉर्डर बढ़ने के बाद तो पुलिस, सेना, कंपटीशन वाले गेम, वकील, कोर्ट, ये सारे खत्म? खत्म, यही खत्म है, यही पुलिस नहीं आती आज तक, अभी एक बार भी नहीं, है ना। ग्राम पंचायत से अभी कंस्ट्रक्शन किया है काम ने, लेंगे ना परमिशन, हाँ और क्या। लेकिन अपन तो जो अर्बन जो प्लानिंग होती है उसमें जो नॉर्म्स होते हैं उसको पालन करेंगे हम तो, और उससे आगे के प्लान पालन करेंगे हम तो, हमारे नॉर्म्स पालन करेंगे, उसमें बड़े में छोटा समाया रहेगा, इनके तो सिर्फ छोटे छोटे नॉर्म्स है। मैं एक प्रोजेक्ट का शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने बोला ना, ये जो सिविल इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट, एक पोस्टर में एक प्रोफेसर ने लगाया था, तो उसमें फोटोग्राफ दिया गया था कि रोड का बहुत जरूरी है, क्यों एक्सपेंशन का बहुत जरूरी है, क्यों एक फोटो दिया हुआ है, उसमें काला सा जो रोड है उसपे बहुत सारे बच्चे चल रहे हैं, यूथ चल रहे हैं, और उनका पीछे का चीज दिख रहा है, और वो रोड पे ही चल रहे हैं, और रोड का 1/4 शायद खुला है, और वो चल रहे हैं पूरा ऐसा एक हाथ पे हाथ रख के, उसी फोटो को ऐसे दिखाया गया है, और बोल रहे हैं कि कैंपस के अंदर बहुत जरूरी है रोड का एक्सपेंशन, सेफ्टी सुरक्षा का पूरा एकदम बेहाल है। तो ठीक है, मैं लगभग 1.5 साल पहले देखा था वो, फिर 1.5 साल बाद जब वो रोड एक्सपैंड हो गया, किसी भी कारण कैसे हुआ, जो भी उनको पैसा लाया होगा जो भी, तो मैंने देखा कि बच्चे वैसे ही चल रहे जैसे चल रहे थे। अभी जो रोड है, मतलब मुझे लग रहा है डबल हो चुका है चौड़ाई, और स्पेशली एक अलग सा प्लाट, मतलब दोनों साइड में लगाया भी है कि कलर, ताकि वो चले उसमें, लेकिन बच्चे चलते वैसे के एग्जैक्टली वैसे के वैसे। तो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट कोई, हाँ कोई कोई, और अनसेफ हो गया रोड, क्योंकि कार और स्पीड लेना चाहता है और वो धक्का लगते हैं, काफी बार एक्सीडेंट होता है। ठीक बात, एजुकेशन के बिना वो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इतना पानी साफ करें, कोई मतलब ही नहीं है, वो खत्म नहीं, आप कर नहीं सकते। पानी को तो लोकलाइज अपने करना पड़ेगा, आई एम 100% श्योर। हम तो कहीं पर भी पूरे जिगलू में उसको पूरे को भी कहीं एक जगह इकट्ठा करने वाले नहीं है। नहाया तो तालाब में नहाने का, नहाने का पानी बच गया, कपड़ा धोया तो तालाब में पास चला जाए पानी, खेत में धोने के लिए वॉशिंग पाउडर जो है इको वाला है वो खेत में चला गया पानी, काम खत्म हो गया। ली अब क्या ड्रेन बचा, बर्तन मारने का वो भी खेत में चला गया बाजू वाले आंगन में, अब क्या हो गया, पानी काम खत्म। अब बस खत्म काम, छोटा सा काम तो खेत में चला गया, कुल मिला के इतनी बात है। अभी तो पूरे शहर को हमने ना रोड, जो रोड बराबर नाली हो गया है, सब रोडों पे इतना इतना पानी भरता है। अभी एक 15 मिनट के पानी में इंदौर में ऐसा रहता है कि यार बहुत पानी गिर गया, क्योंकि सब इतना इतना पुअर डिजाइन है, इतना बेवकूफ जैसा डिजाइन है, जो भी नेचुरल ड्रेन है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये रोड हमारे सामने देखो इतना ऊंचा बना है, 6-8 फीट ऊंचा बना दिया ये रोड था ना, इसका नेचुरल ड्रेन था वो भी खत्म कर दिया। हमारे यहाँ का रोड ये पुराना बना हुआ है, वहां जाके ये मिलता है, वहां स्लोप ही नहीं मिलता है, वहां आप देखो भरा रहता है, पूरे शहर में हर जगह ऐसे भरा रहता है। और पाइप कितना लगाओगे आप, क्योंकि जो स्टॉर्म वाटर कैलकुलेशन करने जाते हैं तो पाइप का साइज जैसे कमरे के बराबर आता है, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो आप स्टॉर्म से ना उसको कुछ भी करके ना एक लगा दो यार, 2 मीटर का पाइप खत्म करो, वो सब फुल हो जाते हैं, उसमें बच्चे डूब के मरते हैं अभी, तो वो सारे चैम्बर खोलना पड़ते हैं क्योंकि बड़ा संकट है। तो मैंने देखा कि इंदौर में संकट बढ़ गया, नहीं तो पहले कोई संकट ही नहीं था, स्टॉर्म वाटर का कोई संकट ही नहीं था क्योंकि रोड नहीं बनी थी इतनी, नेचुरली पानी निकल निकल के नदी नाले में चला जाता था। अब नदी नाले आपने समझे ही नहीं कि क्या चीज है, वो उनको सबको लैंड फिल करके हमने खत्म ही कर दिए, स्क्वायर फीट में जगह बढ़ रही है, यहाँ करते रहो। अभी तक हमने यहाँ जितना काम किया आज तक हमने यहाँ का जो नेचुरल ड्रेन है उसको इतना सा भी छेड़ा नहीं मैंने, इतना सा भी, तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं पानी का, सब जैसा जाता था वैसे जाने देते हैं। अल्टीमेटली सबको पीछे नदी नाले में जाना है और नाले से वो आगे निकल जाना है, तो पूरे ड्रेन को एज इट इज मेंटेन करते हैं, स्लोप्स के आधार पर ड्रेन है। हम कितना स्लोप मिलाओगे आप, जिगलू में बना बनाया रोड ऐसा स्लोप में ही है, आपने देखा होगा ना स्लोप में, क्यों हम बनाए सीधा, काय इसको अपने को इतना पैसा खर्चा करना अनावश्यक, स्लोप में रहने देने का है ना। अब जहां जहां से पानी नेचुरली जाता है उसको जब बनाए रखो तो सब नदी नाले चलते रहेंगे, उनको वहां पर रोक देते हैं, वहां दिक्कत, फिर फ्लड होता है, फिर ये होता है, फिर पानी नहीं रहता है, तमाम तो बेवकूफी करते रहता है लेना भाई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से यदि हमको ये पैसे के चक्कर से हम मुक्त हो तब तो हमको समझ में आए कि क्या करना चाहिए। तो सब पैसे के पैसे घुमा घुमा के अब स्क्वायर फीट की जगह बढ़ानी है, कहां निकाल सकते हैं, इतनी निकाल ली सर, इतना क्रिएटिव हो गए हम, बोले मोदी कितने क्रिएटिव, बोले वो नदी किनारे इतनी जगह निकाल दी उसको इतना बेचेंगे और 5-स्टार होटलें बनेंगी और टूरिज्म आएगा, अहमदाबाद शहर आगे चला जाएगा, वो क्या नॉलेज यार आदमी का, बोले क्या क्रिएटिव आदमी है, इसको तो हम क्रिएटिव बोलते हैं, क्या करेगा आदमी, पैसे बराबर क्रिएटिविटी, क्या क्रिएटिविटी, एक के जेब में से हमारे जेब में कैसे आ जाए, इसका नाम क्रिएटिविटी।